Yine bir iki kağıt da getiriyoruz abi. Bazen nokta yazarız. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz geldiniz. Allah afiyet olsun. Şimdi bizim daha önceki görüşmelerimizde bu söyleşilerde biz çok istifade ettik. Ama biz bugün dedik ki ilk bir saat bir konu üzerinde dinleyelim. Ondan sonra da serbest sorularımız olsun. O şekilde devam edelim eğer sizler için de uygunsa. Biz tabii konuyu belirlerken dedik konuyu belirleyeyim. Hatta dedik ya hep beraber konuyu belirleyeyim. Bir kardeşimiz şey dedi. Dinde elçilerin yerini konuşabiliriz dedi ilk saat. Eğer sizin için de uygunsa. Sakinsin uygundur yani. Evet. Ne dersiniz? Tamam. Buyurun. Onun kitabı var. O hep yok. O zaman abi. Bence yeter ki ben öyle size katılıyorum. Onun kitabı var. O şey değil. O benlik yani. Ben yokken de o hani görüşülebilecek, konuşulabilecek şey. Yani o boş değil yani. Başka mesela hanımefendiden buradan başlayalım yani. Ondan başlasın. Hani şöyle bir şey var hani geçen sohbette ben size hani bir soruyla başladım hatırlıyorsunuz. Horoz kimin olacak? Evet. Yani, ya kimin olursa olsun sen olmadın. Yani boş vakit geçirmenin de bir anı. Yani havanda su dövmenin bir alemi yok yani. Şimdi burada birkaç şey de olabilir. Bir şey de yani kayda değer bir sohbet olsun. Sağ olun. Hani onur duyduk davetinizden hani geldik. Şimdi ben iki gündür buradayım. Hastayım da gördüğünüz gibi ama daha önceden planladık. Hastanın programında onu geldik. Şeyimiz vardı. Yine de yani ben çıkmadan çalışırız. O ayrı yani. Sağ olun, sağ olun. Burada sohbet ederken yani belirli bir şeyleri yani Kur'an adına, din adına yani sahiplenelim. Bu ne? Size ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi ben peygamberlere hani siz demin Nebileri söylediğinizde mesela Nuh için hani Nuh peygamber genellikle şirk toplumu şey yaptı. İşte Şuayb peygamber tartıda ölçüde hile olayını. Yani Kur'an'da bu şeyler geçtiğinde her peygamber için ayrı bir özellik. Evet. Onun toplu olarak bize geldi. Evet. Ben yani şimdi onu şey yapıyorum yani hepsini ayrı ayrı Cenab-ı Hak şey yapmasındaki hikmet nedir? Evet. Yani şimdi tamam. Peygamberlerin belirli özelliklerle hani vahiy tebliğleri bize tamam. Ben şey merak ediyorum. Bir ayette karşılaşmıştık. Süt annesinin mesela emzirdiği çocuklar evlenemez. Akraba işte kız kardeşin çocukları evlenemez. Bir ayet ben okumuştuk. Evet. O dikkatimi çekmişti. Akraba evliliği. Hani Kur'an'da sadece ben bir ayette denk geldim. Tam hangi ayet olduğunu şimdi hatırlayıp size söyleyemeyeceğim ama evet. Nisa suresi de olabilir. Hani başka surelerde var mı, ayetlerde var mı konuyla ilgili bir bilgi? Evet. Onu ben merak ediyorum. Daha doğrusu ben gireyim oraya. Hazreti Ali'nin hani evet. Peygamberimizin kızıyla evlenmesi, amcası olduğu halde buna dayanarak akraba evliliği yapıyorlar. Evet. Hani bunu gösterge olarak sunuyorlar. Bu doğru mu? Amcasının oğlu. Evet. Hani şimdi, bundan dolayı biz akrabamızla evlenebiliriz diye. Evet. Çok şimdi mesela şimdi akraba evliliği. Şimdi sınırı ne? Akraba evliliğin sonra sınırın ne diyeceğiz. Tamam mı? Sınırın ne? Misal bunu sizi karşılıyorlar. Size. Ben geçen gün biz beraber eşime söyledik. Musa Peygamber'e yapılan bir film var şimdi. Amerika'da yapılmış galiba. Evet, mesela onda işlenen konular. Mesela? Ne bileyim, mesela biz onları birebir onları biz duyduk, yaşadık. Yani sanki Hangi? Peki Tevrat kaynaklı konular sanki evet. İslam kaynaklı konularla aynı. Örtüşüyor gibi bir film yapmışlar da evet. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim yani. Ben filmi tabii görmediğim de bir şey diyemem ama şurada şimdi belirli bir açılar ortaya konup tespit edilirse. Tevrat kaynaklı bazı konular İslam kaynaklı konularda da var. Heh, tamam. Şimdi buradaki örtüşmelerin sebebini soruyorum. Ha, anladım. Şimdi şöyle biz ona Kitab-ı Mukaddes muvaffakatı diyelim mesela. Tamam, bu güzel bir konu. Çünkü bu konuda çok büyük de sapmalar var şimdi bu konuyla ilgili. Şimdi bunu ben şöyle, hocam burada benim şeyimi gördü. Evet, şimdi onu ben not aldım. Bunu böyle şey yapacağım. Sizce? Ben de mezhepler hakkında bilgi. Evet. Şimdi mezhepler, evet. Zorunluluk var mı? Evet, anladım. O noktada mezhep şeyi. Onun için. Sizce? Şu anda yok benim. Yani sizce? Ben hani biraz böyle hadisler, hani kütüb-i sittiye konusu hani hep var ve sizlere daha çok hani o konuda niye söylemiyorlar, niye şey yapmıyorlar diye haksız şeyler de oluyor bazı ilahiyatlarımıza da. Evet. Ne kadar yani doğru sözler ne kadar eklenebilir hani Kur'an'ın ayetlerin peşinden, size hiç mi hadislerde desteklememek lazım ayetleri, ya da yani Kur'an'la tamamen örtüşenleri söylenebilir mi? Ne evet. Kadar yanlış mı yani, yani söylemesi? Hadislerin Kur'an'la örtüşenleri meselesi diyelim ve evet. Genel hadis tanımını ele alalım. Tamam, bunu da şey yapalım. Sizce kardeşim. Ben de şimdi biz bu mevzulara yeni vakıf olduk. Evet. Yani çok eskiden beri Kur'an'la büyüdüğümüz halde. Evet. Şimdi biz öğrendiğimiz her şeyi çocuklarımızla paylaşmak istiyoruz. Evet. Bu ne kadar doğru? Ne kadarını paylaşmalıyız? Çocuklar bunun ne kadarını kaldırabiliyor? Evet. Bazı yanlış anlamalar, evet. Farklı sapmalar da oluyor. Bununla ilgili. Evet. Çocuklara dini telkin olarak bunu şey yapalım. Size kardeş. Ben de Peygamber Efendimiz'e vahiy nerede ve nasıl geldiğini. Evet. Ne bileyim, bazı hadislerde değil, uykuda geliyor, geldi. Hadis şey ayetlerin birçoğu. Evet. Bununla ilgili. Evet. Güzel senin. Vahiy. Ben şöyle bir şey sorayım. İbrahim Peygamber'in oğluna kendi peygamberlik göreviyle ilgili yapacağını söylediği zaman oğluna soruyor. İşte böyle böyle bir şey yapacağım. Sen tek başına kalabilir misin? Evet. Başa çıkabilir misin? Onun Kur'an'da geçiyor olmasının manasını merak ediyorum. Evet, şimdi, rızalık alma durumu mu söz konusu? Veya... Şimdi İbrahim'in oğlunu zeki değil. Onu böyle belirteyim. Evet. Şimdi bak çok güzel şeyler oluşuyor şu anda böyle. Buyur kardeşim. Hocam benim şöyle bir sorum var. Nur suresi 26. ayetin bağlamında kötü erkek kötü kadına, kötü kadın kötü erkeğe layıktır ayetini Kur'an'da destekleyen başka ayetler var mı? Veyahut da biz nasıl anlamamız gerekiyor? Ha. Şimdi Nur 26. Tabii, Nur 3. ayette alakalı. Şimdi Nur 26. Şimdi Nur 26 diyelim. Nur 3. Bunu şey yapacağız. Şimdi evet. Hocam ben kabir azabını dilerse ilgili bir sorum oldu. Yani bazı ilaçlar var, bazı yok diyor. Yani o hangisiyle aklını çarpmamız lazım? Şimdi kabir azabı Miraç. Miraç. Miraç olarak. Miraç. Ha, olayı. Tamam. Sizinki de o oldu. Evet. Hocam siz... ben de bu krediler hakkında bazı ilahiyatçılar bir daireye kredi işte olur, birisi olmaz diyor kesinlikle. Yani böyle evet. Bir sıkıntı var. Yani bunu bir şey olarak kredini aslında, daire alma. Olmak veya araba almak, işte bir araba, araba kredini daire al. Aldığın araba mesela 500 milyarsa ona birinci arabaya yok. İşte zekat da olmazmış. Filan da fıstıktır. Mesela arabaya zekat olmaz. Evet. Bunun neye olmaz? Kredini daire al. Neye zekat vereceğimiz şaşırtık var. Tamam. Evet. Şimdi. Hocam şimdi Kur'an genel olarak bize hani erdemli bir hayat yaşama, erdemli bir insan olma konusunda öğütler veriyor. Bu şimdi teknik mevzular var. Burada da soruların içinde de var. Bu teknik detaylar, bu erdemli insan olma konusunda ne derece önemli diye merak ediyorum. Bunlara gerçekten hani çok çok kafa yormalı mıyız, yoksa çok daha önce şeyler de var. Bunları 5. 10. sıraya atalım. Evet. Yani erdemli davranmak için ayrıntıların önemi. Desem bu ayrıntılar olur. Önemli mi değil mi? Ne kadar önemli? Şimdi evet. Böyle onu şey yapalım. Şimdi size de gelelim. Hocam ben yani belki sorunun cevabı uzunsa evet. Terak edebilirim. Sıkıntı yok. Benim size ilk karşılaştığımda ilk sormak istediğim şey şu. Çeşitli arkadaşlarla çeşitli güzelliklerin içerisinde bulunmaya gayret ediyoruz. Her güzelliğin peşinden koşturmaya gayret ediyoruz ama biraz müvahhid arkadaşların çoğunlukta olduğu, Kur'an sadece Kur'an diyen arkadaşların çoğunlukta olduğu bir çevredeyim ve inanılmaz tartışmalar, üzmeler, kırmalar, evet. Gitmeler oluyor. Ben sizinle ilk karşılaştığımda size şunu sormak isterim. Barış, adalet, bilgiye açlık, kendini sorgulama ve dini sadece Allah'a özgüleme. Evet. Yeterli bir birliktelik nedeni midir? Bundan sonra ben desem ki bunları sağladıktan sonra sorgulamayı sürekli hale getirip bilgiye sürekli aç hale gelip toplumdaki barışı, huzuru ve güzellikleri ayağa kaldırmayı destekledikten sonra çeşitli ayrıntılar birbirlerini kırma nedeni değildir. Daha Allah'a kalmış, Allah'a bırakabilir miyiz? Burada o arkadaşlarla biz aynı dindeniz diye kol kola yürüyebilir miyiz? Bunun için siz ne düşünüyorsunuz? Yani insanlar çok küçük ayrıntılardan birbirlerini tekfir ediyorlar. Dini sadece Allah'a özgüleseler bile. Benim böyle bir tespitim var. Dünya hayatında bu sıkıntıları görüyorum ben. Siz de görüyor musunuz? Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak isterim. Evet. Müminlerin kardeşliği veyahut da ihtilafı diyelim bunu. Şey yaparız. Siz devam edecek misiniz? Yoksa ortak şeyden. Ortak görüyorsunuz. Evet. Seyfi'ye sordum abi lütfen. Yani sabah yapalım. Çok kısa abi. Bu insanları, yani bu Türkiye'de, yani bizim çevremizdeki insanları bu dine, Kur'an'a nasıl ısındırabiliriz? Yani ilgi odağı olmasını nasıl sağlayabiliriz? Çok duyarsız. Yani ben kendi açımdan, kendi çevremden soracağım. Çok tepki alınıyor yani. Bir kere açıklama yaptım, çok açık tepki alıyorsun. Evet. Bir görevimiz var mı? Onu da sor. Evet. Yo, onu yazmıştı kitabına var abi. Ali İsmail 104, 110, Haç 77, 78. Evet, tamam, Allah razı olsun. Bak böyle bir şey oldu. Belanın senin var mı? Yok. Öztürk, hoş geldin. Merhaba. Evet, senin diyeceğim. Siz görmeye geldim, ziyarete geldim. Fotoğraf yollardım sana. Fotoğraf yollardık yani. Evet, Şeyh Musa. Sen? Abdelim yok şu an. Şu an yok. Kardeşim şimdi. Bakın ben dinleyeceğim hocam. Evet, Allah razı olsun. Kardeşim şimdi. Bu konuda 3-5 saat sürer de bu gece burada eksik. Yok yok. Vaktimiz sınırlı. Uçağa gidecekler. Hoca da rahatsız. Bunların şeyi içerisinde güzel yani havanda su dövmeyeceğimiz doğrultuda bir şeyler oluştu yani tek kişi olacağına buradan belirli şeyleri gündeme alalım misal diyelim. Sonra ben kendimi fazla yormam, burada şey var, Talib Hocam var. Evet. Şimdi sizden tekrar sorunuzu canlandırarak şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar da yeni geldi ama sormuyorlar. Sormadı. Pardon. Biz şu an kısmıyoruz. Evet. İnşallah ileride kısmıyoruz. Şimdi tekrar sorumuzdan bir başlayalım bakalım. Burada ben notu şu, buradan mı başladık? Oradan, oradan. Evet. Şimdi peygamberlerin evet, hepsi farklı hepsi farklı. Farklı. Şey şimdi şöyle bir olay var. Şimdi eski ümmetler, toplumlar coğrafi olarak o günkü ilkel şartlarda her birinin kendi konumları söz konusuydu. Peygamber gelen toplumların hepsinin tek özelliği var. Mutlaka şirk vardı. Ve zulüm var. Onun için de Cenab-ı Hak onlara hep elçi gönderir. Ama din dediğimiz bir şey var. Din, ana umdesi, inanç, tevhid dediğimiz bir nokta var. Tevhid, bir şeye baktığımız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman şirk toplumunu ve tevhid mücadelesini ilk Nuh peygamberle birlikte görüyoruz. Onların hatta çok enteresandır. Nuh suresinde biliyorsunuz putların adı da geçer. O günkü şeylerde putların adı da geçer. Şimdi şirk varsa bir toplumda zulüm vardır. Zulümün olduğu yerde adalet yoktur. Adalet olmayışı demek belirli bir şeyle ama alışverişte, ama yaşam tarzında, ama başka bir yönde, ziraatta, şurada, burada, mutlak surette belirli bir takım amel bozukluklarını da beraberinde getirir. Şimdi nasıl getirir? Şimdi hatırlar mısınız? Biz mesela televizyon programına başladığımız zaman ve Müslümanlara dediğimiz şey hep şudur. Dünyadaki zulmün, fesadın ana nedeni ahiret inancının olmayışıdır. Dinlerin insanlara öğrettiği nokta ahiret inancıdır. Ve tevhiddir. Şirkten arınmadır. Şimdi adam kendisini yeryüzünün otoritesi saymış. Halbuki Rabbül Alemin Allah. Kendisi de Mekke'nin Rabbi olmuş, Medine'nin Rabbi olmuş, bilmem hangi şehrin Rabbi olmuş. Kendi kuralını kendisi koymuş. Bu nasıl kural koymuş? Şimdi bunların birer tilki olduğunu düşünün, birer çakal olduğunu düşünün, değil mi? Yaptıkları kanunda tavuk yemek serbesttir, kümese girmek serbesttir tarzında hep bu tip şeyleri yapmış. Şimdi mesela işte buyurduğunuz gibi o hani Salih Peygamber'in şeyinde salatın zayi edilişi var. Orada salat hani naka olarak. Şimdi nakatullah der. Nakatullah Allah'ın devesidir. Salih'in devesi değil. Ama halk onu toplumda Salih'in devesi olarak. Cennete girecek hayvanlar listesinde bir de Salih'in devesi vardır. Demek ki Salih'le bir alakası yok yani. Orada nakatullah'tır. O günkü tarım toplumunda toplumun geliri deve üzerindendi. Cenab-ı Hak Beytülmal'e hazineye değil, öyle belirli develeri şey yapmış, ondan şey yapılıyor, garibanlar da onlarla geçiniyor. Yani bugünkü kitler dediğimiz kamu iktisadi kuruluşları gibi, ama bu şimdiki gibi mesela bizim çağımızdaki bir Etibank gibi, Sümerbank gibi tarzında oluşturulmamış da 10 sürü deve, 20 sürü deve falan tarzında şeyler de olmuş. Bir böyle. Diğer bir peygamberin dönemine geldiği zaman orada da işte hani iktal dediğimiz kileleme, ölçme, tartma, alışverişte hile, şimdiki gibi hani kendine çok alma yahut da tefecilikte banka soymadır, şirk ile beraber bunları da getirmiş. Her peygamberin aşağı yukarı döneminde bu tip şeyler hep var. Bu şeylerin özelliği her toplumun yaşadığı yöreye göre, yaşadığı bölgeye göre kendilerinin bir şey durumu var. Mesela şimdi Antalya'yı ele alırsınız. Şu anda neyi var? Turizmi var. Bir de ne var? Seracılığı var. Öyle değil mi? İstanbul'da sanayisi var. Konya Ovası'nda da buğdaycılığı var. Şimdi müşrik kitle zulmü yaparken, din dışı hareketi yaparken, bak inanç şirk. Ama bir de din amel noktasına geldiğimiz zaman bunu bugünkü Antalya'ya gelecek olursak nerede yapacak? Seracılıktaki de yapacak. Bilmem Konya'ya getirdiğimiz zaman buğdaycılıkta yapacak. İstanbul'a geldiğimiz zaman da sanayicilikte yapacak. Ankara'da da ticari alışverişlerde yapacak. Bu özellikler oradan kaynaklanıyor. Ve bunun hepsine baktığımız zaman da bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bir, neden bizim dinimizde hepsi birden var? Değil mi? Şimdi esas oraya gelelim. Şimdi Cenab-ı Hak bizden evvelki, yani bizim peygamberimizden evvelki peygamberleri yöresel yolladı. Bugün iletişim, bilişim, ulaşım yeterli olmadığından dolayı her kente bir elçi gönderdi. Yani şimdi nasıl? Şöyle düşünelim. Şu anda çocuklarımızın eğitimi söz konusu. Öyle değil mi? Şimdi Türkiye'mizde veyahut da İstanbul'umuzda 1000 tane okul var. 1000 tane okula bir öğretmen gönderilse hepsine ders yapabilir mi? Yapamaz. Onun için nerede bir okul varsa ona bir öğretmen gönderilmesi lazımdı. Onun için Cenab-ı Hak her yöreye o gün çünkü iletişim yok, ulaşım yok. Her kente birer tane öğretmen gönderdi, peygamber yolladı. Onları şirkten kurtardı, kurtarmaya çalıştı daha doğrusu. Ve onların hakkaniyeti, dini yaşamalarını istedi, bunu öğretti. Bize gelince, bizim dinimiz biliyorsunuz, bizim peygamberimiz Resul-ü Segaleyn'dir. Yani İsveç'in peygamberidir. Yani o günkü karşısına aldığı toplumun da peygamberidir. Kendisinden sonra, asırlar sonra gelecek kuşakların da peygamberidir. Neden? Cenab-ı Hak ahir zamanda iletişimin artacağını, bilişimin artacağını, teknolojinin artacağını, yani zaman mekan kavramının böyle bir hani bir entegre olacağını ezeli ilmiyle bildiğinden dolayı bütün dinlerdeki daha önce madde madde yerleşmiş olan şeylerin tümünü, dinin tümünü bizim Kur'an'ımıza cem etti, topladı, insanlığa sundu. Ama önceden dediğim gibi bir tarım toplumu, devecilikte geçinen birisi ticaret yapmıyordu. Ölçü tartısı yoktu onların. Ama şirket vardı. Şimdi şöyle arz edeyim. Bunu televizyonda da söyledim. Geçmiş ümmetlerin helakı mesela basit alışverişlerdeki suçlardan değildir. Hepsi elçileri yalanlamalar yüzündendir. Bakın bunun üzerinde hep durun. Onlar hep elçileri yalanladıkları için. Cenab-ı Hak elçileri neden yalanladı? Şimdi şöyle bir şey var. Kıyamet suresinde mesela ehsebul insani en yutreke süda der Cenab-ı Hak. O insan var ya insan kendisini başı boş deve gibi bırakılacağının hesabını yapar öyle mi zanneder? Cenab-ı Hak kimseyi affedersiniz dünyaya yolladığı zaman başı boş deve gibi bırakmadı. Süda ifadesi budur. Biz hani başı boş falan değil kibarlaştırırız ama süda kelimesi Arapçada başı boş deve demektir. Bizi insanlığı başıboş bırakmamış. Her zaman için bak, mutlaka elçisini göndermiştir, merhametindendir. Hatta enteresan şurada mübarek Kur'an'ı açtığımız zaman, bak şimdi ilk ayete Behine suresinden okuyorum. لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Resulünallah yetlu suhufen mutahhara. Fiha kutubun gaybe. Bak burada Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi var. Ehli kitaptan kafirler, müşrikler münfek olduklarını yani münfek olmadılar. Münfek terk edilmiş. Baş ver şunları denilmemiş. Başıboş bırakılmamış. Bir başka ayette de Zuhruf'un başına biliyorsunuz. Siz yoldan çıkmış bir kavim oldunuz diye size Kur'an'ı göndermekten vaz mı geçelim yani? Bak Cenab-ı Hak vazgeçmiyor. Onun için sürekli bizim bize öğütlerini, bize hikmetlerini, bize dinini, dini ilkelerini gönderiyor. Göndermesinin sebebi biz onları özümsersek yaşadığımız toplum da huzurlu olur. Onun için Kur'an'da hikmet kavramı vardır. Kur'an, Kur'an'ı hakimdir. Hikmetler içeren Kur'an'dır. Hikmet tam sözlük anlamı, bunu televizyonda da açtıydım, hocam bu işi bilir. O bildiğin hikmet sözcüğü gem vurma sözcüğünden gelmedir. O da insana ve topluma gem vuran kurallar demek. İnsanların fesattan, zulümden engelleyip adaleti sağlayan ilke demek hikmet. Demek ki bu dinler böyle geldiği zaman demek oluyor ki hem insanın kendisi hem de toplumu yararlanacak. Yani toplumda adalet sağlanacak. Toplumda kargaşa olmayacak. İşte geçmiş peygamberlerde yani dini hüküm bir tekti. Öyle değil mi? Şimdi bir okulda bir topluma gidersiniz yaşadığı göre 3-5 tane ilke verirsiniz. Siz şunu yapacaksınız dersiniz. Başka bir yörenin insanlarına varırsınız. Sizin görevinizde şu işleri yapmak dersiniz. Şöyle gidersiniz. Bir başkasına da aynı şeyler. Siz de yaptıkları ettikleri hayat tarzlarına göre o işlerin doğru taraflarını anlatırsınız. Ama bir de bakarsınız ki hepsinin beraber olduğu, her sınıfın beraber olduğu bir kitle, bir topluma muhatap olduğu zaman o topluma dediğinizi de, bu topluma dediğinizi de, ötekine dediğinizi de her birini, onların hepsine birden, hepsini demek zorunda kalırsınız. O noktası da böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi size akraba evliliği noktasına gelince. Şimdi birincisi Cenab-ı Hak, onu da burada şimdi açıklayayım. Şimdi Arap toplumu yani hakikaten şey toplum ilkel değişik kültürlerin özellikle baharat yolu üzerinde olduğunda Mekke toplumu, orası baharat yolu, yani İpek yolu var, baharat yolu var. Baharat Hindistan'dan çıkar Yemen'e, Yemen'den de karayoluyla Asya'ya ve Avrupa ulaşımı söz konusuydu. Mekke'de açık pazar olarak konaklama yerleri vardı. Ticari gelirleri vardı. Yani çok muazzam turizmden, yani bu ticaret yolundan, geliş gidişten menfaatleri vardı. Böyle bir yer. Böyle bir yerde ister istemez asimilasyon da vardı. Diğer kültürlerden etkilenme de vardı. Böyle toplumun içerisinde bu şeylerden, ilkel kavimlerden kalma evlilikle ilgili de insanlık dışı işlerde olmaktaydı. Cenab-ı Hak bunları düzeltme babında, bakın şimdi çok enteresan. Şimdi burada ayetin başından söyleyeceğim hocam, bak. وَلَا تَنْكُهُوا مَا نَكَهَا اَبَوْا Babalarınızın nikahladığını nikahlamayın. Demek ki bu ayet indiği zaman o toplumda babaların nikahladığını nikahlayabilir. Ama öz annesi olur, ama öz annesi olur. Değil mi? Bu ikisinden birisi olur, değil mi? Bunu bakın yasak diyor. O topluma bu gelmiş. Ha. Şimdi İlla makas selef. Geçmişiniz varsa, böyle bir halt ettiyseniz zamanında, o tamam, o olmuş bitmiş. Zamanı geriye çağıramazsınız. O orada biter. Onu bitirin. Ha. Şimdi innehu kâne fâhişeten ve makta. O çok aşırıdır ve çok büyük bir günahdır. Vesaire. Çok da kötü bir yoldur. Ha. Şimdi böyle bir şeyde o günkü, yani medeni hukukta devrim yapan bir Kur'an bunları yasakladığı zaman bu defa başka bir şey getirecek. Bunun ilkelerini koyması gerekiyor, değil mi? Orada hemen, hocam hemen buyurduydu, hurrumet aleyküm. Bak, size haram edildi, yasaklandı. Haram dediğiniz zaman bunun yasak demek olduğunu bilinmeli. Yani kavramı öyle kutsallaştırmayın yani. Haram yasak demek. Devletin koyduğu yasakla Allah'ın koyduğu yasak arasında bir şey yok. Haram edildi dedi ama yasaklandı demek. Bunun Allah'la bir ilgisi yok. Bizimle ilgili olacak bunlar. Bakın şimdi. Nedir yasaklar? Ummahatukum. Anneleriniz size yasak. Annelerinizle evlenemezsiniz. Burada bir şey daha söyleyeceğim size. Kur'an'a baktığımız zaman şimdi burada mesela şimdi ben annelerinizle evlenemezsiniz dediğimiz zaman mesela bayanların hemen çıkıp ben annemle evlenemem ki zaten demesi gerekir yani. Erkek değilim yani bu. Değil mi yani? Şimdi buna da demesi lazım. Ha, burada mef'ul muhalefetin de, şimdi anneyizle evlenemezsin. Hemen Müslüman kadınlar da bunu böyle şey yapıyor. Ben oğlumla da evlenemem. Bu kadın tarafına oğlumla evlenemezsin. Şöyle bir şey arz edeyim. Dünya dillerinde, Türkçemizde yok. Arapça da var, Farsça da var. Sen İngilizce'de de var bildiğim kadar, Fransızca'da var. Dillerde eril ifadeler, dişil ifadeler var. Biz Arapça'da buna müzekker ve müenneslik diyoruz. Dünya literatüründe, mesela İngilizce'de dişil ifade olmasına rağmen biliyorsunuz değil mi? He, she falan filan hani böyle zamirlerde şurada burada, fiilinde, çekiminde bunlar olmasına rağmen literatüre giren kanunlar yapılırken tamamen eril ifadelerle yapılır. Buna bir talif sanatı denir. Bir cinsin diğer bir şeyinde çokluğuyla veyahut da kamudaki muhataplığıyla ele alınarak bir cinsi diğer bir cins içerisinde yok etme. Yani zikirde yok etme, sözde yok etme. Yani gerçekte yok etme değil. Söz üzerinde yok etme. Mesela size bir şey söyleyeyim. Okulda çocuklarınız var. velisisiniz. Öğretmen çocuğunuz da der ki annenden babandan birini çağır der. Bunu derken nasıl der? Bilir misiniz? Veli değil. Başka bir sözcük var. Ebeveyn. Değil mi? Evet. Ebeveyniniz gelsindir. Ebeveyn gelsindir. Ebeveyn ne demek hocam? Anne baba demek. Ebeveyn. İki baba demek. Ebe. Ep sözcüğünün tesniyesidir. Türkçe'ye girmiş hali değil de. Bak şimdi ebeveyn. Bak ebeveyn. Tamam mı? Ebeveyn iki baba demek anlam olarak. Halbuki ebeveyn sözcüğünü biz ana baba olarak değil mi? Yani anne sözcüğü, ep sözcüğü de buna talip denir. Yani bir şey yok. Onun için bütün dillerde kanun kitapları yazılırken eril ifadelerle yazılır. Geçmişten geri bu bir gelenektir. Buna yeni Türkçe tabirle aslında Arapçada da şey teamül denir. Ha, öyleyse buradaki ayetlerdeki konu ettiğimiz maddeleri tersiyle de hani erkeğine hitap ederken bayanına da hitap ettiğini göreceğiz. Şimdi birinci madde diyor ki analarınızla evlenemezsiniz. Bayan açısından oğlunla evlenemezsin. Ve benatüküm. Kızınla evlenemezsin. Tamam. Bunun karşılığı nedir? Babanla evlenemezsin. Evet. Evet, kız babanla evlenemezsin. Tamam. Ekavatüküm. Kız kardeşinle evlenemezsin. Oğlan kardeşinle evlenemezsin. Tamam mı? Ve ammatüküm. Burada halalarınızla evlenemezsiniz. Yeğenle evlenemezsin. Tamam mı? Bak sınırlara bak. Halatüküm. Teyzenle evlenemezsin. Yeğenle evlenemezsin bu defa. Ve benatül ahi. Oğlan kardeşinin kızıyla evlenemezsin. Dediği zaman amcanla evlenemezsin. Ve benatül uhti. Kız kardeşinin kızıyla evlenemezsin. Dayınla evlenemezsin. Şimdi Cenab-ı Hak burada bunları şey yapar. Hemen. Ve ümmühatüküm illati erzanekum. Ve sizi emzirmiş annelerle de evlenemez. Şimdi bunun üzerine de ve ekavatüküm minel razaati ve sütten olan kız kardeşleri de evlenemez. Süt kardeşleri de evlenemez. Burada işte Cenab-ı Hak evlilik sınırlarını insanlara koyuyor. Bunları şey yapıyor. Şimdi burada maddeler bunlar. Bak burada kız kardeşin mesela amcanla evlenemezsin, yeğeninle evlenemezsin diyor ama bu defa hani dediğim gibi amcan kızıyla evlenemezsin, amcan oğluyla evlenemezsin maddesi buraya girmiyor. Hı. İşte Halife'nin, peygamberimizin yeğeni olan Ali'nin evliliği de amcasının kızıyladır. Fatıma'nın evliliğine göre de nedir o? Amcasının hı, oğluyladır. Hı. Onun için bu kapsamda değildir bu. Şimdi burada ben bir şey daha bu ayet kapsamında bir şey ifade edeceğim size. Toplumda çok eleştirdiğim ve yazılarımı okuyanlar da bu maddeyle ilgili şey yaptığım zaman bunu görürler. Ve en tecmeu beynel uhdeyn. Bakın burada iki kız kardeşin arasını birleştirmek de haram edildi. İki kız kardeşin arasını birleştirmek de. Bakın bunu, bu ayeti, bu dediğimi not edin. Bu şeyi, bu ifadeyi not edin. %99 meallerin tümünde iki kız kardeşi beraber birlikte almanız da haram edildi. Evet. Sanki ki çok eşlilik varmış da istediğin kadar hanım al ama iki kardeşi beraber alma gibi bir ifade. Halbuki bak Allah, bak şimdi burada işte demin kardeşimin dediği bir teknik ayrıntı vardı ya, incelik vardı ya, işte geldi çattı. Evet. Not edin bunu. Ayet 24. Bakın. Nisa 24. Nisa 24. Nisa 24. Ama var şurada. Onu getirir misin? Bakalım. Ya olursa güzel olur ya. Ya öyle şey varsa getirin tabii. Hocam hadi. İfadeler tekrar getir. Ve beynel için. Artık onu yazıyor. Hazır Hoca da var burada. Kardeşim nasılsın? Tamam. Şimdi bakın, meallerin tümünde bu ifadenin anlamı vardır. En tecmeul uhteyn. Hani dedik ya, iki kız kardeşi bir arada almayın, birleştirmeyin. Bu ifadenin anlamıdır. Ayet böyle değil. Beynel uhteyn. Hocam şuraya beyneydi. Bak, ve en tecmeul beynel uhteyn. Bakın, ve en tecmeul beynel uhteyn. Beyin sözcüğü ara demek. Ayet diyor ki, Allah diyor ki ayette, iki kız kardeşin arasını birleştirmeniz de haram edildi diyor, yasaklandı diyor. İki kız kardeşin arası nasıl birleştirilir? Birisi boşanır veyahut da ölür. Anadolu'da çok uygulanır değil mi? Evet. Hemen öteki yedek, baldız, istepne gibi hemen götürür eski enişteye. Abi dediği adama hemen veriliyor nikahlı. Bu haramdır. İki kız kardeş bir arada değil. Veyahut da tersini düşünün, tamam mı? Erkek ölür, evet. Tamam mı? Ondan sonra yenge hanım dur kalan, yenge hanım, anlatayım filmlerde falan olur da, ini dediğimiz, anlatabilir miyim? Şey, hemen götürür, hemen nikahlanır. Yani hocam Allah filmlerde yasaklar. Değil, gerçek hayatta çok fazla var yani. Evet, filmleri falan var değil mi? Öyle çok izlediğim. Bakın bunu özellikle üzerinde duruyorum. Bakın işte burada şu sözcük meallerde yok. Beyne sözcüğü yok. İşte ayrıntı teknik dedik ya. Bunu burada bekleyin. Beyne sözcüğü. Yani şeylerde bulun. Şamu sen buldun herhalde meallerde. He? Sen boş durmuyorsun orada. Hadi gel anlat arkadaşlara burada gel. Kaç tanesinde var? Anlat ya. Okuyalım onları şey. Yok, ben de onu başka ayete bakalım. Hadi getir. Hadi getir. Şeyde 20'li 30'lu mealler var. Hadi onları da şey yapın. Onun bir ustası da burada. Öyle bir sayar yok burada. Aslı hocam aynen dediğiniz tecrübeyi çok kısa bir zaman önce yaptık. 20-30 tane arkadaş bu ayeti tartışıyoruz. Ve diyoruz ki çoğunluğumuz Kur'an'da çok eşlilik yoktur. Erkekler tek eşle evlenmelidir falan diyoruz. Getirdi önümüze bu ayeti, bu ayeti ne yapacaksın ha, dedi. Tamam. Ve orada yani bu şekilde düşünmediğimiz için şey yapamam. İki kız kardeşi, iki kız kardeşi birden olmak da size haram. Tamam dedi. Buyur. Oku. Hangi? Çok mu okuyun ya? Böyle kaç tanesinde ara bulacaksınız? Ara, ara. Nisa kaçı okuyorum hocam? Nisa 24. Ama onu baştan hep okuma. Onu sona doğru. Ve iki kız kardeşliğe başlayan şey. 23. 23. Nisa 23. Hocam bunu yanlış söyledim. Nisa 23. 23. Ha, 23. Şurada var. Evet. Yani. Son Ali Bulaş'tan bakayım. Eşleri ve iki kız kardeşi bir araya getirdiğiniz evlilik haram kılındı demiş. Geç. Evet. Bayraktar Bayraklı'yı okuyorum. Evet. Eşlerini ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Geç onu da bak gördün. Hep sayın yani. Evet. Ha. Burada sonra, kaç tane var orada ne? Burada yaklaşık 20 taneden fazla hocam. He? 20'den fazla. 20-25. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Türkçe yazılmış içerisinde rahmet okuyarak, ayağa kalkarak rahmet okuyacağım. Tek doğru yapan kimdi biliyor musunuz? Ömer Nasuhi Bilmen. Bunu orada varsa göreceksiniz. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verir ben her zaman bilirsiniz. Evet. Bakın Ömer Nasuhi. Evet, Ömer Nasuhi Bilmen. Ne yazmış? Zevcileri de ve iki hemşirenin arasını cem etmeniz de sizin için haram. Yani Osmanlı tabi. İki hemşirenin arasını, hemşire kızları arasını birleştirin. Gördünüz mü? Doğrusu da var orada. Doğru yapan adam da var yani. Burada genellikle bizim... Normalliğin mealinde de aynı şekilde geçiyor. Öyle mi? İki hemşireyi, iki hemşire beynini cem etmeniz. Ha, beynini demiş. Ha. Arasını tamam. Güzel. Şekerdilik diyeceğiz yani. Baldızın kızı. Baldızının kızını da alamaz. Tabii. Şimdi o da hani şeye göre. Bir evlilik yaptığı için soruyor. Tamam. Şimdi burada bir şey nokta daha var. Hani burada hep mefhum muhalifinden erkeğe hitap ediyordu da. Hani bir de beyan açısından ayetleri anlıyorduk ya. Şimdi 24'ün başını okuyun. Bak 24. ayetin başını. 24'ün başını. Ha. Haram edilenlere bakın burada bir ifade kullanacak. Ben Musa'na harp esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler müstesna. He. Evli kadınlar da size haram tamam, kılınmış. Evli kadınlar da haram edilmiş. Tamam. O müstesnayı bırakalım. Tamam mı? Evli kadınlar da haram edilmiş. Kadınlar açısından baktı, erkek açısından baktığımızda evli kadınla evlenme haram. Kadın açısından baktığımız zaman evli erkekle evlenmek haram. Gördünüz mü Ayşe? Tamam işte aynı da mefhum mahallesine geldi. Evli erkekle evlenmek de haram. Yani buradaki takımımız neredeyse kardeşin çok evli olduğunu iddia etmesine de oldu. Kardeşimin tek bir şeyi vardı. Ma meleket eymanüküm hariç. Ma meleket eymanüküm dediğimiz zaman harpte vesairede dışı mülteci kadınlar var ya. Onlar hariç. O kendi ülkesinde evli olabilir. İltica etmiş. Burada belirli bir himaye vermiş. Onunla evlenme şey yaptığı zaman bu geldiği ülkede kafir kocası vardı. Bununla evlenmedi. O dikkate alınmaz. Haberiniz olsun. Ne yapılır? Mümtehine suresinin sonundaki ayetlere göre ona eski kafir kocası mehir ödediyse onun o topluma, kafir topluma harcı borcu varsa onu kamu idaresi öder. O kadınla kadının eski hani müşrik kocasıyla, kafir kocasıyla ilişkisi kesilir. Onun daha önceki kafirle evliliği yani kafir ülkesindeki evliliği dikkate alınmaz. Onunla evlenilebilir. Muhammed'in emanetinden sadece size sığınmışlar. Yani tabii, size tabii. Gelmişler anlaşılır değil mi? Şimdi bundan bak, ben onu da yazdım da bak şimdi o uzun konu. Ma meleket eymanüküm'ün anlamı sözün yeminlerinizin sahip olduğu sizin değil. Elleriniz değil yeminleriniz. Yok kardeşim yeminleriniz. Kardeşim. Yemin sözleşmelerinizin sahip oldukları. Senin değil. Koruma aile diyoruz ya. Devlet olduğun ki şartlarda sığınma. Bu erkekte olur ma meleket eymanüküm. Sadece şey değil ha. Bayanlar olmaz. Oradan gelir yasalar çerçevesinde. Şimdi Araplarda bir yemin sözü var. Yani senetten bin kat kuvvetli biliyorsunuz değil mi? Arap örfündeki şey. Yani gelir sana bir söz verir. O sözünden dönmez. Kendi ölür. Yedi sülalesi o vurdu ölür ama sözünden dönmez. Arap'ta böyle bir gelenek vardır. Eman diye bir şey vardır bilir misiniz? Resulullah kafirlerin emanı sayesinde hayatta kaldı. O şey dönüşü var ya, söyleyin, Taif dönüşü var ya, evet. Müşriklerden eman aldı, müşrikler, biz ona eman verdik, 10 çocuğumuz, 20 çocuğu öldürürüz ama onun kılına halel getirtmedi. Arap örfünde böyle bir olay var. Bakın yeminlerinizin sahibi oldu, siz sahip olamıyorsunuz. Bak mesela şimdi şöyle, bizim Almanya'da işçilerimiz var, değil mi? Onların sahibi ne? Kim? Alman devleti yaptıkları anlaşmaya göre. Ha Alman devletiyle bizim Çalışma Bakanlığı'nın sözleşmesidir. Yani onların sahibi o. Böyle sanat yani. Oradaki eyman hüküm kelimesindeki oradaki eyman hüküm kelimesinde elinde olanlar anlamında. Böyle bir anlam çıkmadı. Değil mi? Anladım. Tamam. Bak yani, şimdi meleket. Yeminle alakalı. Yemin sahibi güç demek de. Yani sözleşmenin gücü demek. Tamam mı? Sözleşme gücünden alın. Sözleşmelerinizin sahibi olun. Siz sahip değilsiniz. Sahip olduğunu ma meleket dediğim gibi sadece sahip olduğunuz demek değil. Yemin buradaki özne eymandır. Sözleşmelerinin yasaların sahip olduğu. Evet. Onun sahibi yasalardır. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Bugün ma meleket eymanı kimler biliyor musunuz? Çevremizde. Bakım evlerinde yetim büyütülmüş çocuklar vardır. Sahibi kim onlar? Devlet. Orada yetişmiş 18-20 yaşında bir kızımız var. Onu isteyeceğiz. Oğlumuzu evlendireceğiz. Kimden isteyeceğiz? Devlet. Validen isteyeceğiz. Vali. Belli mi? İşte tamam sahibi o. Vali. Onun sahibi vali. Duydunuz mu hiç böyle validen kız istenliği? Aslında yer ama çok. Yani arayın yani validen kız istenliği de internete girin bulursunuz. Yani bunlar çok yaşandı. Basında da çok yer aldı. Validen istenir onlar. Buradaki denen de bu. Şimdi vel musanatı evli kadınlar dedik haramdır. Öyleyse kadınlar onu da şey yapacağız. Tamam. Bu olayı şimdi bir de bu işin şeyi var. Akrabayla niye evlenilmez? Bu boyutu var bunun biliyor musunuz? Engelli yani günümüzde açıklandı. Ha değil, şimdi bu halde ya şimdi Cenab-ı Hak akrabayla evliliği yasakladı. Tamam mı? Akrabayla evliliğin sakıncası ne ki? Yasakladı. Bir de süt şeyi vardı. Sütün de onu soracak. Ha, görmek istemedim. Öyle bir şey var. Mantığı nedir yani? Ha, süt bak, kardeş. Şimdi şöyle bir olay var. Sütün mantığını. Birincisi, bakın evliliğin amacı Rum suresinin 21. ayeti 20-23 arasında evliliğin amacı orada ifade ediliyor. Liteşkünüdür. Kaynaşma, sükunet bulma. Mutluluk sağlama. Akrabalar arasında zaten o bağ var ki. O sevgi bağı oluşan. Akrabalar arasında sağlar. Önemli olan toplumda sevgiyi oluşturma. Akraba şey. Bir de hani genetik pozisyon. Onu da doktorlar biliyor. Onu da o anlatması lazım. Böyle neslin cılızlaşması. Buyur Süleyman Hocam. Şimdi mesela dişi farelerde erkek fareleri fermuaran diyorlar onlara. Hormonlarının kokusunu alıyor. Ve kendi cinsinden, genetik yapısına benzemeyen farelere daha çok yöneliyorlar o kokular sayesinde. Bu sayede genetik çeşitlilik sağlanıyor ve daha sağlıklı nesiller oluşturulabiliyor. İnsanlarda da gene bunun olduğunu fark etmişler. Kadınların gene böyle bir şeyi fark edebildiğini göstermişler, çalışmalar yapılmış. Sağlıklı genetik nesiller üretebilmek adına, çeşitliliği sağlayabilmek adına olabilir diye söyleyeyim. Bak görme. İşte buyurun. Ve şeyi de biliyoruz değil mi? Böyle çok yakın akraba bağları, evliliklerin arasındaki sakat doğumları da bunlardan şey biliyoruz. Çünkü bu DNA diziliminde bir yerdeki bir aynı sülalede belirli bir noktalardaki kopukluk iki şeyin aynı akrabadan gelip aynı anda bir arada birleştiği zaman sakatlık doğuyor. Ama yabancı birisiyle farklı yani aynı noktada değil de farklı noktalarda yani dejenerasyon varsa sakat doğmuyor. Bunun teknik bilgilerini uzmanları bilir. Şimdi bunu şey yapalım. Bunu anlattık. Bunu bildik. Akraba evliliğinin. Hocam bir şey daha sormak istiyorum ya. Şimdi eşi ölmüş bir kadınla, eşi ölmüş bir kocanın çocukları evlenebilir mi? Evlenir. Evlenebilir yani. Onda bir şey yok yani. Böyle bir Yani hiçbir bağlı yok. Akraba olarak değil. Akraba değiller zaten. Çocuklar evlenebilir ama. Tabii tabii. Şimdi hani bir şey var. İkisinin de çocuğu var yani. Seninkiyle benimki birleşmiş de bizimkini dövüyor falan. Tamam. Şimdi hocam araya gireceğim. Mesela hani bu kadın erkek evlenmiş oluyorlar. Onların çocukları. Onların tabii çocukları. Onların çocukları. Yani birinin eşi evlenmiş, karısı evlenmiş, birinin kocası evlenmiş. İkisinin evliliğinden çocukları var diğer ikisinin de diyelim. Evliliğinden birbirinin şeyi değil. Aynı babadan çocukları yok yani. Yani aynı ana baba birliğinden bir yakınlıkları olmuyor yani. Onlar uzaktan şeyler. Şimdi onu dağıtmayalım şimdi. Bu konuyu kapatacağız şimdi. Bir şey daha dikkat çekeceğim burada. Burada süt kardeşlik ve süt şeyi var. Şimdi tıp biliminde yine doktor burada. 2 yaş çerçevesindeki emzirme ana sütüyle aynı dediğimiz yani öz kardeşteki gibi bu genetik bağ söz konusu oluyormuş. Onun şeylerinde ben sakat olma ihtimali. Evet yani o şeyde de o gende de yine bir uyum birbirini tamamlamış olma noktası. Yani sadece anadan babadan değil de bu büyüme esnasında da sütten hani bir kalıtım şey söz konusu oluyormuş. Bu konuyu burada kapatalım. Çünkü hep buna bağlanmayız. Bunu uzun, hatta şöyle bir şey var. Bizim bunu İsa suresindeki açıklamalarımız bu konuyla ilgili bayağı uzun. Şimdi size gelelim. Bu hani Musa Peygamber. Musaddikan lima beyneydi. Kur'an'ın Tevrat vesaireyle uyumlu. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an nitelenirken müsaddikan lima beyne yedeyhidir. Bak müsaddikan lima beyne yedeyhi. Bunu yine meallere bakacak olursanız kendinden önceki kitapları tasdik eden bir kitap diye çevirirler. Yine bir teknik konuya geldik. Hocam ya lütfen. Bak sadece beyne yedeyhi yazıyorsan yeter. Hepsini yazma. Müsaddikan. Tasdik edici. Lima ne için? Beyne yedeyhi. Beyne yedeyhi. Beyne yedeyhi dediğimiz zaman bu ifade yet el demek. Yedeyhi demek iki el demek. Hi'yi eklediğin zaman onun iki elinin arası demek. İki elinin arasını tasdik eder. Nereyi tasdik ediyormuş? İki elinin arasını. Yani biz buna ne? Avucundakini. Kur'an geçmiş peygamberlerden, geçmiş kitaplardan kendi içinde belirli bölümleri işine alır. Sadece onları tasdik eder. Tamam mı? Sadece onları tasdik eder. Kitab-ı Mukaddes'in hepsini tasdik etmez. Eldeki İncil'in hepsini tasdik etmez. Unutmayalım. Beyne yedeyhi. Sadece yedeyhi dediğimiz zaman iki elin arasındaki. Bir olay Kitab-ı Mukaddes'te okuyorsunuz. Bak Kitab-ı Mukaddes'te okuyorsunuz. Var bir olay. Kur'an'a bakıyorsunuz ki o olayı çok öz olarak orada da bir şeylerinden bahsediyor. O bölümünü tasdik ediyor. Diğer palavlarını tasdik etmiyor. Şimdi bak buna ben şöyle örnekte verdim. Misal yani şeyde. Kitab-ı Mukaddes'in 3-4 tane yerinde mesela Davut Calut olayı var. Uzun uzun anlatılır. Yani hatta iki yerde 40 sayfaya yakın anlatılır. Ve orada Davut'un Calut'u öldürdüğü de anlatılır orada. Kur'an'da ise bu bölüm, Davut Calut bölümü yaklaşık bir sayfa içerisinde o kadar da verilir. Ve özü verilir, onu şey yapar. Ve orada İsrailoğullarından halkının işte bize cihat farz edilseydi, savaş farz edilseydi isterler falan filan. Kendilerine savaşması, kendilerine emredildiği zaman hepsi sıvışır. Kala kala kitle kalır falan derken onların içerisinde Davut da karşıya çıkar. Yani Calut'u, tarihte bu Goliat diye geçiyor Filistin İsrail tarihinde. Onu orada öldürür. Bak, Davut'un Calut'u öldürdüğünü Kur'an tasdik ediyor. Bu ne demek oldu şimdi? Kitab-ı Mukaddes'in o bölümünü Kur'an tasdik etti. Şimdi bak ben Meryem olayını televizyonda da anlatırken bazı şeylerden de yani İncil'den şuradan buradan oradan da alıntılar yaptım. Demek ki bazı ayetler burada uyumlu dediğim zaman Kur'an'ın tasdik ettiği oradaki odur. Ötekiler değil. Şimdi başta bazı zamanlarda bizim hocalar mesela Elif la mim zalikel kitab la raybe fih dediği zaman zalikel kitab dediği zaman bu Tevrat'a gider, İncil'e gider falan filan gibicesine Kur'an'ın onları da benimsediğini, onları da onadığını. O kitapların kitap denecek tarafı kalsaydı Kur'an gelmezdi. Ve işte çoğu yerde Kur'an ayetlerinde de işte hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin hakikati budur uyarısı hep vardır. Yani ellerine kitaplarda dejenere olmuş, bir sürü safsata, hurafe girmiş. Cenab-ı Hak da onun özünü vermiş, o bölümünü tasdik ediyor. Şimdi şeye gelince, yani o dediğiniz filmde tabii biz görmediğimizden ne kadarı doğru, ne kadarı şey. Genelde bu Kur'an'daki Musa kıssasıyla Kitab-ı Mukaddes'teki kıssa temelden çok farklı şeyler. Yani öyle o kadar çok şeyleri var. Ama neticede bir Musa var, neticede bir Firavun var. Evet. Mesela şeye bakıyorsun, Kitab-ı Mukaddes'e bakıyorsun, şeyi Firavun kız kardeşi buluyor. Bizim şeye göre hani eşi buluyor, o da şey yapıyor falan çocuk edilen gibicesine. Bu tip ayrıntılar var. Ama biz bunlardan Kur'an'daki bölümünü şey yapacağız. Zaten bir de şey var, hani o senaryolar filmlerde falan yazarken meseleyi köpürtüyorlar ya hani. Şimdi adama diyorsun ki ya bu böyle değil falan. Ya zaten aslası bu bir senaryo diyor. Bu kurgu diyor. Bu oldu değil mi? Bizim yakın planda mesela bizim icabında saygıdeğer padişahlarımızı bir sürü yani gayri ahlaki şeylerle filmler yapıldı, Muhteşem adıyla falan filan. Kimse herkes karşı çıktığı zaman ne dedi? Ya bunu bir ciddiye almayın yani bu bir kurgu dediler, bilmem şu dediler. Ama bunun kurgu olduğunu kaç kişi şey yapacak yani bir sürü tarih karalandı, insanlık karalandı değil mi yani evet. Öyle. Ama biz hep gerçeğinden hareket edelim. Evet şimdi orasını da şey yaptık. Herhalde sizinki de tamamlanmış oldu. Şimdi mezhepler noktası var kardeşimizin. Şimdi dinlemese olmaz. Yoktu da zaten. Bu mezhepçilik, hazırcılık, Müslümanların tembelliği. Başka bir şey değil. Allah mezhebini soracak. Öyle bir olay yok. Hocam bir şey deyince ben sudan sıkıştırıyorlar. Diyorum ki peygamberin mezhebi neydi diyorum. Tamam doğru. Peygamberin mezhebi neydi? Çünkü o akıllı adamdı. Kur'an okuyordu. Kur'an alıyordu. Uyguluyordu. Ben ne dedim? Hazırcılık dedim. Öyle değil mi? Şimdi ben geldim. Hakkı Yılmaz olarak ticaret yapmak istiyorum. Ne yapayım? Hazır burada örnek vereyim. Cemil Bey'in yaptığı işi ben yaptım. Şey yapacağım, bu deri sanayiinde işte bu telefon kılıfları vesaireyi ben yapacağım. Param var ama hiç bilmiyorum. Bunu ne yapmam lazım? Şimdi geldim Cemil Bey'e. Dedim aynı işi ben de yapacağım. Nasıl yapacağımı bana öğret. O kendi bildiği kadar bana şunu şöyle yap, şunu şöyle yap, şunu şöyle yap diye gösterdi. Ben de bunu Cemil Bey'in yaptığı şekilde yapmaya başladım. Kendimin hiçbir şeyi yok. Seyfi geldi, aynı işi yapmaya kalktı, aynı iş yapılacak, aynı malzemede. Bu defa Cemil Bey'e değil de Galip Bey'e geldi. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Bana bir öğret dedi. Anlatabildim mi? O da ondan öğrendi ve onun usulüyle, onun ekolüyle, mezhep ekol demek, gidilen yol demek anlam olarak. Zehap mezhep, gidiş şekli demek. O da onu şey yaptı. Şimdi ticarette iki tane mezhep çıktı işte. Dericilik üzerine iki mezhep oldu. Ne oldu? Bir Cemil Bey'in mezhebi oldu, bir Talip Bey'in mezhebi oldu. Şimdi hiçbir kimse ne İmam-ı Şafii, bakın ne İmam-ı Şafii ve Ebu Hanife ve İmam-ı Ahmet hiçbirisi şey dernek kurar gibi, vakıf kurar gibi, parti kurar gibi falan mezhep falan filan kurmadı. Adamlar geldi camide, dershanede tuttu, bir olay anlattı gitti, bir şeyler anlattı gitti. Ha, herkes, ya ben bunun dediğini beğendim, bunun dediğini yapacağım. Ya Kur'an'la adam zahmet etmedi işte, tembellik dedim ya, hazırcılık dedim ya. O onu uydu. O Ebu Hanifeci oldu, öteki Şafiici oldu, öteki Hanbeli oldu, öteki de Maliki oldu. Mezheplerin mahiyeti de bu. Mezheplerin dinde yeri yoktur. Bu fırkalaşma, mezhepleşme, tasubu getirir, ifratı getirir, mezhepler dinleşir. Ve ondan sonra da Kur'an şeyiyle her mezhep, her fıkra kendi inancını, kendi yapış tarzını sorgulamadan onunla övünmeye kalkar. Kur'an ayetidir bunlar. Ve ondan sonra da kıyamet kopar. Ha, onun için mezhebin özü bu. Dediğim gibi hazırcılık, tembellik, akıl kullanmalıdır. Benim yerime falan düşünün. Benim diyeceğimi, bulacağımı falan ne münasebet ki yani. İşte mezhepçiliğin dediğim gibi hazırcılıktır, akılsızlıktır. Körü körüne bir başkasının yaptığını şey yapın. Mesela şu anda Ebu Hanife buralarda kime sorsan Hanefi'yim der. Ebu Hanife'ye ait elimizde hiçbir yazı yok, hiçbir belge yok. Hiçbir belge yok. O gün o adamcağız inanıyoruz ki iyi bir adammış. Kur'an'dan sapmamaya çalışmış. Ama o günkü siyaset erbabının işine gelmemiş. Adamı hapse atmışlar, kırbaçlaya öldürmüşler. Zaten kitabı yok, anlatabildim mi? Sonra onun adıyla söylentiler olmuş, onunla ilgili yazılan ilk şeyleri de atmışlar Dicle Nehri'ne, anlatabildim mi? Dicle Nehri, şimdiki gibi sabit mürekkep olmadığından simsiyah mürekkep atmış. Bunlar tarihi belge. Birisi bana bir soru vardı, onu da anlatayım. Kabil Azabil kimdi? Hangi arkadaşımdı? Şimdi Ebu Hanif, şimdi Hanefi mezhebine veyahut da Ehl-i Sünnet dediğimiz mezhepte kabir azabı haktır diye yazar. Münkiri de kafir olur diye yazar. Şimdi misal anlatacağım şeye bak. Ebu Hanife'ye nispet edilen bir kitap var. Fıkıh Ekber. Fıkıh Ekber'in orijinali, ki o da orijinal değilmiş, 4 tane A4 sayfası büyüklüğünde notlar. Fıkıh Ekber, en büyük fıkıh demek. Birisi gelmiş ona bir şerh yazmış, 4 sayfayı 40 sayfaya çevirmiş. Sonradan birisi gelmiş ona bir şerh yazmış, onu 100 sayfaya çıkarmış. Sonrası birisi gelmiş 400 sayfaya çevirmiş. Şu anda da Fıkıh Ekber Ali Yugali'nin bir kitabı var, tercümesi de var. Burada herhalde o kitabı olanlar var. Tamam mı? Kitabın aslı da dediğim gibi 4 tane A4 sayfası. Orada da yazmış. Kabir azabı haktır diye Ebu Hanife adına. Bizde bir sorular cevaplar kitabımız vardı. Orada kabir azabını tahlil ettik. İnşallah televizyonda da işlenen klasik olur. Orada da kabir azabının uydurma olduğunu. Kabir hayatı diye bir hayat yok ki kabir azabı olsun. Değil mi? Hep fit dünya ve lahire, fit dünya ve lahire, fit dünya ve lahire. Dünya ve ahiret değil mi? İnsan için sadece dünya hayatı vardır, ahiret hayatı vardır. Ne gibi? Ölüyorsun, bir saat düşünün, pili bitmiş bir saat duruyor. Saat kaçta durdu? 1'de. Tamam, kıyamete kadar o oluyor. Kıyamet geldiği zaman Cenab-ı Hak o saate pili takıveriyor. Tamam mı? Aynen öyle. Pili takıveriyor. Yansın evde iki, biz iki. Tamam, bitti. Sen detaya girmiyorsun. Evet. Konumuz kabir azabı değil. Bak, ben çok öz anlatıyorum burada. Pili takıveriyor, yeni bir hayat başlıyor. O da ahiret hayatı. Aradaki hayat, zamanın durduğu hayat. Dediğim gibi saatin pili bitti, zaman durdu. Kıyamette de pil yeniden takılıyor, hayat yeniden başlıyor. Ben bu konuyla ilgili bu kabir azabının olmadığını orada uzun uzun inceledim ben. Birisi beni aradı telefonla, kitabı okumuş. Sen diyor Ebu Hanife'nin münkiri kafir olur dediği bir konuda nasıl kabir azabı yoktur diyorsun. Münkiri kafir olur demek, inkar eden kafir olur, dinden çıkar demek. Ebu Hanife böyle demiş. Ben bu adama dedim ki, hiç uzatmadım. Dedim kardeşim, ya o kitap Ebu Hanife'nin değil, ya da Ebu Hanife hiçbir şey bilmiyormuş dedim. Telefonu bu şekilde kapattı. Ve aradan zaman geçti, 3-5 ay geçti. Bu adamla biz görüştük. Ya dedi çok haklısın dedi, o kitap Ebu Hanife'nin değilmiş dedi. Ne bildin dedim. İşte Uludağ Üniversitesi'nde hocanın bir tanesi onunla ilgili doktora çalışması yapıldı. Onun sahte çakma olduğu ortaya çıktı dedi. Bitti. Ama bak hocam diyor ki Arabistan'da, Mısır'da o 12 dolara şimdi 4 sayfalık kitap 4000 sayfaya çıkarılmış. Köpürt babam köpürt, köpürt babam köpürt, köpürt babam köpürt buraya kadar gelmiş. Ha. Şimdi mezhep dediğimiz zaman, şimdi o mezhebe göre kabir azabı var. Ondan sonra başlayacaklar, ayakta işersen şu kadar kabir azabı çekersen, yan yatarsan şu kadar şey yapacaksın, bilmem şu yapacaksın, bu yapacaksın. Arkası gelecek. Ondan sonra ip üstünde cambaz bir Müslüman çıkacak. Değil mi? Düştüm düşeceğim, düştüm düşeceğim. Battım batacağım, battım. Böyle bir şey. Ne Allah'ın rahmeti var, ne mağfireti var. Anlatabildim mi? Hiçbir şey bir şey dedi. Adam dediğim gibi idrardan kaçacak. Çünkü idrardan kaçının, ayakta işemeyin. Çünkü kabir azabının çoğu idrardan gelir. Hadis buyurun işte. Öyle değil mi? Evet. O mezhepler konusunu da işledik. Şimdi sıra kimde geldi? Çocuklara değineceğiz. Şimdi kardeşim çocuklarımıza mümkün olduğu kadar bakın beyin yıkarcasına din eğitimi vermeyelim. Çocuklarımızın akıllı, sorgucu, adam gibi yetişmesini sağlayalım. Şimdi elimizdeki ilmihal kitaplarını, hani deminki o meslek kitapları var ya, din kitapları var ya, onlara baktığınız zaman mesela namaz kime farzdır? Oruç kime farzdır? Zekat kime farzdır? Yani din kime lazım dediği zaman ilk dedikleri şey akıl bali olana lazım. Tamam mı? Akıl ve bali olana dediler. Akıllı olacak ve dünya yemiş olacak. Bu bakın akıl ve bali olma göreceli bir olaydır. Yaşla şey yapamıyoruz ama bugün için 18, 20, 30, 35, 40 bile olabilir. Bakın bunu unutmayın. Biz çocuklarımızı, şimdi bak çocuklarımızı akıllı etmeden, bakın dünyaya evcilmeden Müslüman yapmaya çalıştık. İki yüzlü haylaz çocuklar yetiştirdik. Eğer sorgulayıcı, aklını kullanarak dini imanı öğrenmiş bir çocuk yetiştirebilseydi, hepsi bu dine öyle bir sarılardı ki, aynı Firavun'un sihirbazları gibi karşılarına 1000 tane kılıç dikilse, 100 bin tane ok saplansa, inanın hiçbirisi dönmezdi. Ama şimdi ben, şimdi çok biliyorum, şu anda vaiz, imam, müftü çocuklarının çoğu Çanakkale Üniversitesi'nde var orada, ev kiliselerde papaz yardımcılığı yapıyor. Biliyor musunuz? Onlar da dayak değmek, namaz kıldırılmış, abdest verilmiş bir şey. Ve şimdi gönüllüler burada olsa da anlattırsaydı, Kur'an okuyacağım bir çocuktan kulağı koparılmış bir çocuk, bakın Kur'an kursunda, Kur'an öğretide kulağının ucu koparılmış bir çocuk, bu çocuk o öfkeyle babası da bir şeylik yapmış. Ben bunu televizyonda da bir konuyla ilgili anlattıydım. Velayetini bir Ermeni'ye vermiş. İstanbul'da Ermeni okullarında okutulmuş. Amerika'da eğitimli yüksek papaz rütbesine kadar çıkarılmış. O hınçla. Ve o papaz görevini Vatikan'dan buraya aldırdığı zaman, o çocuk İstanbul'a geldiği zaman ilk şey olarak ne biliyor musunuz? Yanında korumalarıyla kulağını koparan hocayı dövmeye gidiyor. Evet. Dövmüş mü bari? Bakın bunu tam niyetle şey yapıyorum. Acı bir şey. Gerçekten çok acı. Bunu kendinden duymayı isterseniz telefona bağlarım şimdi hepinize duyurum. Ya hocam onlar çok uzak değil bize. Çok uzak değil zaten. Tamam bak bunu söyleyeyim. Bak, anlatabildim mi? Onun için bak çocuklarımıza dini telkin. Şey, bakın şimdi şöyle bir olay var. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz evladına, iyalına başka İbrahim peygamber olmak üzere demek ki şeylerde İsa peygamberde, Yahya'da da hep var. Kendi çoluğuna çocuğuna namazı tavsiye etmesi var. Ve efsani salatı ve zekatı emirleri var. Bir de ve de Taha suresinde ne var? Ve ehleke bir salatı ve sabir aleyha. Ehline yakınlarına da salatı emret. Namaz diye çevirirler. Anlatabildim mi? Bu ayeti de yamurtlular. Bir Müslümanın ilk defa ehline yani yakınlarına, yakın akrabasına, ehil yakınlar demek. İnsanın en yakını başta eşidir, çocuklarıdır, anasıdır, babasıdır, çevresidir, eşi, dostudur, mahalledeki komşularıdır. Öyle değil mi? Onlara salatı öğretecek, salatı emredecek. Emretmek demek, yap demek değil. Tamam mı? Emir sözlüğü. Emir, emir, emir, emir. Bakın şöyle, hocam zahmet etmesin. Şimdi, bakın, emir. Tamam mı? Emir. Bu sözcük aynı zamanda işlemek demek, tamam mı? İşlet demek, tamam mı? Yaptır demek. Ona hani despotça değil. Ona işlet, işlet. Anana salat işlet, babana işlet, çoluğuna çocuğuna salatı işlet. Şimdi bütün emir sözcüklerini hani onu işlet diye çevirin. İşlet diye anlayın. Emretti dediği zaman işletti diye anlayalım. Yani gidip de hani komut verdi anlamında anlamayalım. Şimdi bu bir. Sözcüğün öz anlamından hareketle ayrıntı. Bu da bir ayrıntı. Buradan hareketle bak şimdi bunu neye getirdiler? Peygamber'e mal edilerek çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredeceksiniz. Kıracaksınız. 9 yaşındayken eğer ki çocuklarınız namaz kılmıyorsa döveceksiniz. Buyurun işte peygambere hadis. Hani deminki kardeşimin dediği şey var ya. Buyurun işte buna hadis diyeceğiz. Nasıl diyeceksin ki? Peki burada ben de öyle de hani ben televizyonda da söylüyorum. Ben 7-8 yaşında dayak değnek Müslüman yapılmış bir adamdım. Dayak değnek. Babamdan çok da bastı saplarıyla dayak yedim yani. Şimdi onlar burada işte bizim çok abdestsiz namaz kılmış da yeğe var yani. Anasının babasının şeyiyle. Tamam. Kılıyormuş gibi yapan da var hocam. Ha, tamam işte. Olay bu. Onun için çocuklarımıza dediğim gibi özellikle bu çağda anlatabildim mi? Bu çağda Yani sorgulayıcı, tamam mı? Evet, neden, niçin, bu ne, nasıl? Bunu yaptırabilen bir zihin şey yapalım. Sonundan korkmayalım. Çünkü samimi olarak söylüyorum ki şöyle bir şey var. Bizim Müslüman ettiğimiz çocuk Müslüman olmuyor. Bizim inancımız hiç kimseye geçmiyor. Anlatabildim mi? Çocuğumuz kaşımızdan, gözümüzden genetik olarak belli kalıtımları kendine alıyor ama beyinlerimiz onlara geçmiyor, inancımız geçmiyor. Öyleyse onu akıllı yetiştirelim. Onu akıllı yetiştirdikten sonra yapacağımız ne var? O zaman Bakara 256'yı hep hatırlayın. La ikraha fit değil. Dinde zorlama olmaz. Neden? Biliyor musunuz? Tebeyyener rüştü minel gayyi. Çünkü iyi kötüden, güzel çirkinden, hak batıldan ayırt edildi. Kur'an'da bu yapıldı. Siz çocuğunuza hep Müslümanlığı öğretiyorsunuz. Niye bir de Yahudiliği öğretmiyorsunuz ki, Hristiyanlığı öğretmiyorsunuz ki? Bir Yahudilikten bir tablo çizelim, bir kompozisyon hazırlayalım. Hristiyanlıktan yapalım, ateizmden yapalım. Anlatabilir mi? Karşısına geçsin çocuğumuz şöyle bir baksın. Ama salim kafayla yapsın, aklı selimle yapsın. Şöyle bir baksın. Bunun en güzeli hangisiyse onu tercih etsin. İşte Kur'an'dan bunu yaptığımız zaman var ya, İslam'ı Kur'an'dan anlatacak olursak kesinlikle en güzelini tercih edecek. Yine bunu Zümer suresinde Allah Müslümanları gerçek Müslümanları anlatırken ne der? Tüm sözlere kulak verir. En güzelini tercih eder, uygular. Bizim çocuğumuz hangi sözü duydu da hani ondan sonra İslam'ı tercih etti ki? Bak bunlar çok kolay. Mesela bu yani Yavon-ı Şahidi dediğimiz bir grupla bir sohbet oldu. Burada şey yaparken ben Kur'an ve İslam'ın hani veyahut da Yahudilikteki Kitab-ı Mukaddes'teki şeylerle bir mukayesesini yaptım. Bir tablo çizdim. İki noktayla ilgili. O tabloları burada da şey yapayım. Bütün aklı selimlere. Kitab-ı Mukaddes'te Yahudilerin kitabına baktığımız zaman diyor ki komşunun kadınıyla zina etmeyeceksin. Bitti. Bu kavram. İki, kardeşinden faiz almayacaksın. Tamam. Şimdi iki tablo, iki tane dil. Bakın. Aynı ilkeleri koyacağım. Komşu kadınıyla zina yasak. Yahudilik. Tamam. Bir tarafta da kardeşinden faiz alamaz. İkinci madde. İkinci değil. Müslümanlığa geldi. Komşun, akraban, uzak, yakın zina etmeyeceksen zinaya yaklaşmayacağız. Kapı da dışarıdan kapatılmış. Herkesle ilgili. Tefeciliğe gelince hiç kimsenin de kanını emmeyeceksin. Kardeşin değil yani. Anladın mı? Dünyada gavur, cıfır, kim olursa olsun, anladın mı? Hiç kimsenin de kanını emmeyeceksin. Tepecini yetmeyeceksin. Faiz yemeyeceksin. Buyur. Buyursun tercih etsin. Aklı senin bir insan bunu tercih etsin. Yahudiliği mi tercih eder, Müslümanlığı mı tercih eder? Olay bu kadar basit. Ama hani şey var. Ben bu programda bayanlarla ilgili bir şeyde. Hani dedim ya ben bayanların yerinde olsam Müslüman olmam. Böyle bir dili kabul etmem piyasadaki evet. Şeyi. Değil mi yani? Şimdi akıllı adam tercih etmez abi. Ama aklı selim olmazsa kabul eder. Çünkü korkutulmuştur bir şeyle. Ama Allah'sa kendisini sorgulatır, kitabını sorgulatır, korkma der. Benden korkma der. Beni öğrenirsen bana haşyet duyarsın, bana saygı duyarsın der. Beni seversin der. Çünkü en çok ben seviyorum seni der. Onun için çocuklarımızı özgür yetiştirelim, akıllı yetiştirelim. Diyeceğim çocuklarla ilgili de bu. Böyle uzatmayalım. Şimdi hadisler. Şimdi onu da yazmışım. Şimdi deminki dediğim gibi hadis noktasında. Bunu ben televizyonda da 100 defa söyledim. Dinin hadise ihtiyacı yok İslam dini. Şimdi Kur'an'la örtüşen hadislere uyalım mı? Tabii uyuyor. Zaten Kur'an oluyor ki o. Mantığa uygun geliyor. Mantığa uygun var. Tamam Kur'an'da aynısı varsa niye hadistekini şey yapalım ki? Mesela Ertuğrul çıkıyor. Hani şeyler, Celaleddin Rumi'nin çok güzel özdeyişleri var. Yok mu? Adam çıkıyor anlatıyor. Deşifre ettiniz ondan sonra bir sözünü söylediniz başka bir programda. Çok güzel söylediniz, söylemiş dediniz. Tabii tabii tabii şimdi. Evet. Özdeyişi var çok güzel. Ama o özneyiş, onun değişiminden daha güzel Kur'an'da var. Ya Kur'an dururken ben onu ön plana çıkaracak olursam benim niyetimle bir art niyet bulmaz mısınız ya? Allah'ın kitabını unutturuyor. Allah'ın ayetindekini demiyor da onu bir başkasından naklediyor. Denmez mi yani? Bakın Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Ve toplumla hep ilişkiler oldu, konuştu, yaşadı. Ah bir fotoğrafını çekseydik, ah videosunu çekebilseydik, ah bir sesini bant alabilseydik. Hepsi inanır mısınız Kur'an'ın yaşantısı olacak. Hepsi Kur'an'ın anlatımı olacak. Kendisinden dine bir şey eklemesi, çıkarması söz konusu olmazdı. Şimdi bunu şeyde kitabımda da vardı da şunu söyleyeyim. Peygamberimize binlerce soru soruldu. Şu ne olacak, bu ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Kur'an'ın ayetlerine bir bakın ya. De ki. Hep onlara cevabı Allah veriyor. Geniş bir şey. En güzel hadis Kur'an. Evet tamam işte. Ahsenel hadis. Ahsenel hadis. Kur'an'ın sıfatı. Hatta Muhammed Derviş'in kitabının tefsirinin adı ne? Tefsirul hadis. Değil mi? Tefsirul hadis. Şimdi böyle şey öyleyse biz din için şimdi şey olarak peygamberimizin hayatıyla ilgili çok güzel anekdotlar var. Peygamberimizi sevdireceğiz. Kur'an ışığı altındaki yaşantılarını var ya tarihi belge olarak ben nasıl anlatırım? Mesela şey Kur'an'ı en iyi anlamış ve en iyi uygulayan peygamberimiz şöyle yaptı diye anlatırım değil mi? Bak, bak hep ben hadislere çok yer veririm. Değil mi? Kur'an'ı en iyi anlamış olan, en iyi uygulamış olan peygamberimiz şöyle yaptı diye Kur'an'la onun uygulamasını bu böyle uygulanır. Çünkü o Müslümanların ilki olmakla emredildi. İlk uygulamasıyla emredildi. Ha, öyleyse elimizde ona uyumlu şeyler vardırsa onu anlatırız. Ama o Kur'an'a artı bir şey değil ki. İslam'a artı bir şey değil ki. Kur'an'ın içerisindeki konular. Evet, onu da şey yaptık. Çok teşekkürler. Onu şey yaptık. Şimdi İbrahim Peygamber'in çocuklarıyla ilgili noktası vardı. İbrahim Peygamber biliyorsunuz Cenab-ı Hak onu Halil yaptı. Halil. Herkes bunu dost diye çevirdi. Halil iz bırakan demek. Yürüdüğü yol var ya, kumsalda yürürken adam bastığı zaman iz yapıyor. Ona halle deniyor. Halele. İz. Öncü. Öncüler bir iz açar. Arkadan da o izden gidilir. Buna Cenab-ı Hak bir ayette yanlış şey yapılmasın diye biz onu imam kıldık der. Bak onu imam yaptık der. İmam da önder demek. Halil de iz bırakan demek. Öncü demek. Öyleyse ikisi aynı anlamda. İbrahim Peygamber Allah'ın dostu falan değil. İbrahim Peygamber Halilullah Allah'ın dostu yapılırsa Resulullah da ister isteriz Habibullah Allah'ın sevgilisi yapılacak yani. Bu arkası gelir yani kapıyı açtın mı o da sevgili olur. Öyle değil mi? Ya Habiballah selam her zaman verir de salatu ve selamu aleyke ya Resulullah ya Habiballah işte dememize lüzum yok. Bunlar İslam'la Kur'an'la alakalı olan şeyler değil. Şimdi bu anladığım kadarıyla yani sorudan anladığım kadarıyla İbrahim Peygamber'e Cenab-ı Hak seni imam yaptık dedi ya. İbrahim Peygamber benim zürriyetimi de imam yap dedi. Benim soyumdan da imamlar olsun dedi. Cenab-ı Hak cevabı ne biliyor musun? La yenelu ahdi zalimin. Benim ahdim sözüm zalimlere ulaşmaz. Böyle hasep, nesep falan filan şey söz konusu olmaz. Eğer ki zalim olurlarsa, şaşkın olurlarsa imam imam olmazlar. Burada liyakat var, ehliyet var. Ve ama kendileri iyi yetişir, din imam bütünlüğü olursa onlar da imam olur. Bir sakınca yok yani. Ama zulmeden olursa böyle şeyde vesayette bu hani Emevi zihniyetinde gibi Muaviye, Asrı'na Yezid arkasından bilmem ne, Osmanlı'daki gibi Osman bilmem şu bu falan sıraya gelin yani öyle bir şey İslam'da olmaz. O İbrahim'in de imamlığı meselesi, halilliği meselesi bu. Herhalde anladığım noktada buydu değil mi herhalde? Evet. Sen sorun neydi? İbrahim Aleyhisselam. Ben şunu sormuştum. Oğlu... Dur. Tamam anladım. Sen dur. Tamam anladım. Şimdi İbrahim peygamberin her peygamberin vazife aldığı zaman birinci iş Allah'a hizmet olur. Şimdi Süleyman'ın burada bir şey söyleyeceğim Süleyman. Şimdi bizim bu eski çeviri. Biz zannederdik ki önceden, öz eleştireye geçiyorum şimdi, İbrahim peygamber rüyasında oğlunun kestiğini gördü gibi bir şey vardı. Sonradan rüyanın naiyeti şu bu falan filan diye şey yapınca İbrahim peygamberin rüya falan görmedi. Görevi alınca inni era fil menam ifadesi var. Ben menamda görüyorum ki diye bir şey var. Bu rea sözcüğü, görme sözcüğü aynı zamanda düşünme demek. Bizim şeyin yeni baskısını şu anda internette de görebileceğin şey de seni en ecbahuke, seni keser görüyorum diyor. Bak şimdi, burada iki tane sözcük, teknik ayrıntı şey yapıyor. Birincisi menam. Bu genellikle mimli maslar deriz bunu, uyku demek anlamında olabilir. Ama bir başka şey daha var burada. Bir de ezbahuke, zebih veyahut da kısacası, kesme diye çevrilen şey. Zebih, menam sözcüğü, uyku olarak kullanıldığı gibi, ismi mekan. Bunun orijinali menven, nevim sözcüğünden menven diye gelir. Sonra da menam diye buna dönüşür, hocam bunu bilir. Uyku, uyunulan yer demek. Bu mecazen, duyarsız, ölüm uykusuna yatmış. İbrahim peygamber hani sürekli o toplumu şirkten uyandırmak için uğraşıyor ya, onlardan da hiç tepki gelmiyor, hiç hareket olmuyor ya, İbrahim peygamber diyor ki bu ölüm uykusuna yatmış kentte, ben seni mağdur edeceğim. Zebih kesmek, mağdur etmek demek. Oğluna diyor ki orada, ben göreve, bana peygamberlik verildi. Ben hizmete koşacağım. Sen daha çocuksun. Her ne kadar babaya daha ihtiyacın var ama sen burada mağduriyet yaşayacaksın. Böyle bir şey düşünüyorum diyor. Orada diyor ki görevin neyse onu yap. Beni düşünme. Yani biz eski şeylerimizde bunu uyku olarak çevirirken 2-3 senedir son baskılarda kitaplarımızdan bunu mecazi anlamıyla yine lügatlarda var olan anlamıyla duyarsız kentte, ölüm uykusuna yatmış yerde seni mağdur bırakacağız. Aynı Resulullah Mekke'de her türlü şey yerindeyken mallı mülkü her şeyi bırakıp hicrete zorlandığı gibi Musa peygamber Tur Dağı'nda ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yüzlerce koyunuyla, yüzlerce devesiyle orada olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın ona fahla nâleyk, mallı mülkü bırak, çoluk çocuğu bırak, hizmete koş dediği gibi anlatabildim mi? İbrahim peygambere de gelen emir bu. Onu yaptı. Ve İbrahim peygamber orada ne yaptı? Hani ateşe atıldı diye tabir ettiğimiz sıkıntılara şey yapıldı. Tecrid edildi. Protesto edildi. Ama o mübarek orada ne dedi? Saffat suresinde açıklanıp İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Hepsi sizin olsun. Çocuğunu da düşünmedi orada. Anlatabildim mi? Burada ne var? Tarihi bir olayımız var yakın tarihte. Komutanın bir tanesinin İzmir'de annesi ölüyor. Kendisi uşakta. Anlatabildim mi? Askeri Kurtuluş Savaşı vesaire şey yaparken annen öldü cenazesine gelecek misin diye şey yapıldığı zaman cenazeyi kaldırın. Gaye vatana hizmetse gerisi teferruat. Bu da tarihi bir olaydır yakın. Aynen konu Allah'a hizmetse evlat, avrat, mal, mülk falan filan, karı, koca, gerisi teferruat. Oradaki anlatılan da mı Süleyman'cığım? Bunu yeni tebyinde, bunu bu şekilde, bu anlattığım şekliyle göreceksin. Eskiden, tabii şunu da anlatayım. Biz anamızdan böyle Kur'an'ın şey olarak doğmadık. Biz de çalıştık sıra. Zebeha kelimesinden dolayı kesme anlamı geliyor ya. Evet. Şimdi işte bu hani zebih sözü hani bunun çok değişik şeyleri var. Hani şimdi hocamın dediği hani bir de kesme şeyi var şöyle. Hayvan kesme şeyi var. Kurban kesme olayı var. Sen el kesme şey olayı var. Konunun efsaneleşmiş hali aslında o kelimeye dayanıyordur. İşte burada işte mecazen ben orasını şey yaptım, mağduriyet. Hatta şunu da söyleyeyim. Hani Firavun kıssalarını, Firavun İsrailoğullarının erkeklerini kesiyordu, kızlarını hani şey bırakıyordu. O da bildiğin kesme, soykırım değil. O da onun mağduriyetleri. Biz onları da orada hepsini tespit ettik. Yani zebih kesme, dediğimiz kanını akıtıp kız, cansız bırakma, halsiz bırakma, takatsız, niteliksiz bırakma. İbrahim peygamberin oğlunu da orada icabında dediğim gibi aç susuz, yardıma muhtaçken zengin bir çocuğu olmasına rağmen şeye gitmesi. Oğlunu bırakıp hizmete koşması. Süleyman'cığım senin şey de burada bitti. Hatta bir şey diyordunuz biliyorsun. Biz bunları çocukken anamızdan... Sonra da hala öğreniyoruz. Sizden de öğreniyoruz. Buradan da öğreniyoruz. Öğreneceğiz. Bizim işimiz dediğim gibi Allah izin verdiği müddetçe, sağ olduğumuz müddetçe öğrenmeye çalışacağız. Metin senin sorun neydi hocam? Vahiy ile ilgili. Peygamber'in vahiy şeklinde. Şimdi Sıra suresinin 51'e baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın beşerle konuşmasının şeyi vahiy ile perde arkasından veyahut da elçi gönderme. Üç tane şey var. Şimdi vahiyin nasıl olduğu niteliği yönüyle biz bunu kavramadık, kavrayamıyoruz, kavrayamayacağız. Neden diyecek olursanız Cenab-ı Hak ruhu vahyi min emrihi diye ifade ediyor. Bu bizim işimizden diyor. Bunu size anlatmamız, siz bunu anlayamayacaksınız. Çünkü bu mucizedir. Vahiy mucizedir. Şöyle bir şey düşünün. Vahiy nedir? Vahiy peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın beynine nakşettiği, silinmezcesine yerleştirdiği bir bilgi. Durup duruyor. Ama bir anda kafasında bir bilgi var, oluşmuş. Nasıl geldiğini, nasıl ettiğini kendisi de bilmiyor. Onu terennüm ediyor, halka anlatıyor. Sonra buna soruyor, ben de bilmiyorum diyor. Kendisinin ona yetisi de yok. Peygamberimiz, sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin diyor. Kitap nedir bilmezsin mi? Edebiyat bilmiyorsun, dil kuralları bilmiyorsun, bunları bilmiyorsun. Bir de din bilmiyorsun. Yani içerisindeki içerik var ya, hikmet, yasalar var ya, onları da bilmiyorsun ama bunlar kimseden de öğrenmedi ama peygamberin kafasına bunlar yerleştiriliveriyor. Şimdi nasıl yerleştiriliyor? Şöyle düşünün bunu. İşte mucize, vahiy mucizedir dediğimiz bu oluyor zaten. Gidiyorsunuz bilgisayarcıdan ambalajlı boş bir disket alıyorsunuz. CD alıyorsunuz. Yani öyle bir şey alıyorsunuz. Bilgisayar alıyorsunuz. Küçük disklerden alıyorsunuz. Flash bellek bomboş. Masanın üstüne bırakıyorsunuz. Bir dakika sonra ona şey yapıyorsunuz, takıyorsunuz. İçerisinde Kur'an yüklü. Veyahut da teknik bir bilgi yüklü. Veyahut da tıp yüklü. Ama sen yüklemedin. Kimse de yüklemedi. Bundan da eminsin. İşte vahyin böyle bir durumu var. Bunun bakın vahyinin iki tane noktası var. Bunu bizim anlamamız için Cenab-ı Hak Kur'an'da vahiy sözcüğünü ikinci mesanelik ilkesiyle bir çift dikiş yapar. Vahyin diğer bir adı da Kur'an'da ilgadır. Bak ilga. İlga bırakma sözcüğüyle. İlga sözcüğünü. Bakın şimdi ilga sözcüğünü ilk Adem kıssasında Adem'e söyledir. İbrahim peygamberleri Fetelakka İbrahim diye ifade edilir. İki bak ilga. Hepsi ilga. Ama burada peygamber efendimize de bak şimdi o noktayı madem bizim peygamberden gidelim değil mi? Şimdi bakın Allah'ın yardımının tecellisine aramadan hemen geldi. Müzzemmil suresinin 5. ayeti bakın. İnna daha peygamberlik görev verildi ya. Müzzemmil 3. ders. Allah'ın peygamberimizle 3. muhataplığı. Peygamber yaptı ya onu. Ona şeyler öğretiyorlar. İnna biz azimüşşan diyor. Böyle büyüklüğünü göster. senilgi. Sana bırakacağız, bırakacağız. Aleyke, senin üzerine kavlen sefil. Ağır bir yük bırakacağız. Gördünüz mü? İlga. Vahiy diyoruz ya, vahiyin öz anlamı gizlice bilgilendirme. Kimse görmeden, bilmeden gizlice koyuverme, gizlice bilgilendirme demek. Ama bu tartışılmasın diye, yani peygamber gizliden birilerinden bir bilgi aldı, öğrendi falan filan diye de şartlatılmasın diye, bak, inna senülgî. Yakında sen bu şeydir, yani gelecek edatıdır. Nülgî, yine neyse biz az yumuşan demek, ilga, biz bırakıyoruz, sana bırakacağız diyor. Kavlen sakıyla, ağır bir yük, ağır bir söz. Bak, bırakma. Nasıl bırakma? Böyle koyma. Ha, bir şey daha var. Onu da. Ya burada bu sizin herhalde sizlerin kerameti oluyor yani şimdi böyle. Açtığınız zaman sakıyı hep öyle çıkıp geliyor yani şimdi. Şimdi bak bak şimdi hocam Nemil suresinin 6. ayeti var. Ve inneke şüphesiz ki sen لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ Sen alim olan, her şeyi en iyi bilen, en iyi yasaları koyan Allah tarafından, nezdinden sana Kur'an konulup durmakta. Bak, لَتُلَقَّ diyor. Sana konulup durmakta. Burada da ilga ile. Yani kısacası bunu şey yapacak olursan, mahiyetini bilemiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak ruhun nasıl ilga edildiğini min emrine diyor. O bizim işimiz diyor. Şimdi belki ileride bilen olur mu bilmem şu ama benim kanaatime göre hiçbir zaman için bu ilganın, bu vahyin nasıl konulduğu noktasını fiziksel olarak bunu öğrenemeyeceğiz. Kendisi de sürüyor vesaire. Evet. Bak bunu unutma. Bunu bileceğiz. Bu şekilde konuyor. Şimdi bunu şey yaparken bazıları diyor ki bu konuşurken peygamber işte titrerdi, sırtına tutmuş gibi yok efendim rüyasında konurdu falan. Kardeşim bu gizlice konuyor. Peygamber titrerdi bilmem şu yapardı. Vahiy geleceği zaman dağa giderdi. Aman Allah korusun kardeşim. Vay. Şimdi sen o hani Hıra'da geldi falan filan evet. Şeyler biz onlar için. Siz hacca gideniz var mı? Bir amaresini gören var mı? Var. Verenler parmak kaldırsın. Tamam. Bir amaresini gördünüz. Şimdi o günden bugüne o mağara var ya, İran mağarası, o günden bugüne yağmur gördü. Fırtınayla erozyona uğradı. Bundan 1500 sene evvelki halini düşünün. Oraya tilkiyi bağlasam durur mu? Hiçbir şey durmaz hocam. Ya şimdikini değil ya. Şimdi bak o zaman daha mesafeliydi. Anlatabiliyor muyum? Çıkmak çok zor. Çıkmayı boş verin kardeşim. Şimdi yılanlı, çıyanlı bir mi elektrik yok, su yok, bilmem şu yok, bu yok. Bir de mağara affedersin yani basit ya tilki değil. Yani bir köpeğe bağlasan durmaz kardeşim. Bu olay. Benim peygamberim oraya layık gördüler ya. Ya öyle bir şey düşünün ki 5 tane çocuğu saygın, emin olan bir insanın ailesini, çorunu, çocuğunu bırakıp öyle bir izbe yere, ya kardeşim ayakta durulmaz o mağarada. Durabilir misiniz? Durulmaz değil mi? Böyle dört müddet şöyle kertengele sokulacaksın oraya. Böyle bir peygamberi oraya girse, orada haftalarca, günlerce orada dursa, oradan topluma derse, gelse, toplum ona ne gözle bakar? Açık söyleyin ya. Manyak derler ona ya. Deli derler ona. İtibar edilir mi ya? Böyle şey mi olur kardeşim ya? Bunlar bizim peygamberimizi yani kötülemek için, bu dinden milleti uzaklaştırmayı için ve arkasından işte surenin başı deminki bahsettiğim peygamber oradan gelmiş de titremiş, korkmuş da Cebrail ile görüşmüş de titremiş, korkmuş da zemmilonu zemmilonu, desirunu desirunu, örtün beni, örtün beni, örtün beni, örtün beni demiş de bak bunlar hikaye şeyler. Bak Kur'an'la bunlar onay alma. Buna lüzum yok. Görün aklınızda, fikrinizde, hani akıllı olun dedik ya. Gidin Hıra mağarasını, gözünüzde görün bak şunu diyorum. Şimdi insan sığmaz diyorsunuz, insan oturamaz diyorsunuz ki oturamaz. Ben de gördüğüm için söylüyorum. Ya 1500 senede şimdi o kadar yağmur geçti üstünden kardeşim ya. Değil mi? O kadar yağmur geçti, o kadar rüzgar, erozyon oldu. Buna rağmen insan sığmıyorsa oraya. 1500 sene evvel ne olurdu oranın hali nasıldı yani? İlanı var, çiyanı var. Bak erozyon deyip geçmeyin, aklıma bir şey geldi. Bu sene bir Karadeniz seyahatine gittim. O Sümele Havası'nı var ya, oraya var, dağın başında. O tabii yamaçta o şeyleri görün, herkes hayret ediyor. Buraya nasıl yaptılar ki, nasıl çıktılar ki falan filan. Ben de orada dedim ki, kardeşim bu yapılan ne kadar oldu? 2000 sene evvel, 2000 sene evvel bu düz bir su kenarıydı. 2000 sene evvel, o, hani o dere var ya orada, aka aka aka aka, oya oya, o, bu yamaçta çıktı, kalmış yani. 2000 sene evvel, bu düzde bir yerdeymiştir yani. Çünkü doğal afet yani, doğal olaylar yani, o su aka aka, her sene birer santim orayı oyduğu zaman değil mi, teknik olarak? Yani şimdi, oluşur, şimdi diyorsun bu teknoloji burası yapılmaz diye insan düşünüyor. Ha tamam işte şimdi artık yüzeysel baktığınız zaman ama o zaman o dere kenarı olduğu zaman o ortaya nasıl çıkar. Yapmışsın? Şimdi evet. Aynı şeyi şeyde düşünün. Şöyle. Mağarada. Bir İran mağarasında o günden bugüne rüzgar, fırtına, orası ağaçlık falan bir şey değil. Taşın başı. Rüzgar estik sıra oradan kum toprak aldı gitti. Yağmur götürdü, erozyon gördü. Dediğim gibi. Ya orası peygambere layık görülür mü arkadaşlar? Onlar hep peygamberimizi kötülemek için yapılmış şeyler. Evet. Son bir yarım saat diyelim çünkü uçak da var. Şimdi burada şey var da Hur suresinden 3 ve 26. Sizin kabir azabını az çok dedik değil mi? Yeter herhalde o kadar sana. Ama internette bak bizim sitelerde kabir azabı diye uzun bir yazı var. Miraç da o zaman. Hani Miraç hani o şeylerde oralarda var. İşte Kur'an.net. Ama Miraç şeyde televizyonda da Miraç gecesinde Mescid-i Aksa ve Miraç şeylerini çektim. O yayınlanacak inşallah. Onu da bildireyim. Şimdi birincisi Nur suresinde zinanın suçuyla ilgili. Biz o ayeti de tamamen zamanında hep yanlıştan gittik. Benim gibi yani geçmişteki hatalarını söyleyen kaç adam bulursunuz onları bilmem de. O bir haber cümlesidir. Zina eden, ya zina edenle yahut da müşrikle nikahlanıyor, bu müminlere haram edildi. Bir. Bu daha önce herkes burada diyordu ki, zina eden ancak zina etmiş bir kadınla, zina eden bir erkekle zina etmiş bir kadınla evlenebilir. Hayır, öyle bir şey yok. Bu ayet daha önceden böyleydi. Siz mümin kadınları suç işlemiş olabilir, zina etmiş biriyle veyahut da müşrik biriyle evlendirme hakkında bu haram edildi. Nasıl haram edildi? Bakara suresinin 221. ayetinde müşriklerle evlenmek de yasak edildi. Ayeti var. O El-Habisatul Habisin ve Tayyibatul Tayyibin. Burada bak şimdi ayetin yapısına habisat dediğimiz zaman habisenin şeyi, habisat sözcük olarak çirkin şeyler demek. Ama sözcüğü kişileştirecek olursan çirkin, pis kadınlar demek. Min habisun demek, pis erkekler, çirkin erkekler demek. Sözcükleri kişileştirecek olursan birini erkek yaparsın, birini kişi yaparsan kişileştiriyorsun. Halbuki ayetteki denilen şey pis işleri pis adamlar yapar, temiz adamlar da temiz iş yapar. Bizim mealde ve şeyde bu ayrıntıları da orada görürsünüz. İşin özeti bu. Habisat dediğine sözcük dişil ama sözcük dişil oldu diye yani anlam dişil demek değil yani. Bunu hocam biz bunlar hep şey yapıyoruz. Mesela Ebu Hanife diyorsun. Ebu Hanife sözcüğünün sonundaki de dişil ifadedir. Halbuki keset ifadeyi de Ebu Hanife dediğimiz adam Hanife adında bir kızı falan yok. Onun babası falan değil. Yani sözcük hani biz sohbet demin şeyde ilk başladığımız zaman dilde sözcüklerin eril dişil olduğunu, müzekker mühendis olduğunu dedi. O oradan kaynaklanır. Öyleyse ayetin esas şeye iyi insanlar iyi işler yapar. İmansız, çirkin adamlar da tabii çirkin işleri de onlar yapar anlamında. Bizim halde de bunlar hem böyle hem de tebliğinde de o bahsettiğin anlamı da irdeleyerek o şekilde onlara da verdik. Şimdi kabir azabını geçtik. Kredili daire ve araba noktasında. Bir Müslüman bankanın kapısını çalarak ev alacak duruma düştüyse o toplum bitmiştir. Onun arabasından da bahsetmeyin. Evinden de bahsetmeyin. Çevresindeki arkadaşından da, dostundan da, anasından da, babasından da bahsetmeyin. onların cenaze namazına kılın geçin. Tamam mı? Olay bu kadar basit yani. Olur mutlu. Evet, işin doğrusu bu yani. Sol doğru. İşin doğrusu bu yani. Tamam mı? Bir Müslüman araba almak için, ev almak için, ev ihtiyacını görmek için, anlatabildim mi? Banka kapısını çalıyorsa, tamam mı? Banka kapısını çalıyorsa, Müslümanı demiyorum bak, çevresini şey yapıyorum, anladın mı? Çevresini. O toplumun, onun anasının, babasının, akrabasının, arkadaşının, tümünün cenaze namazını kılalım. Bitmişler ya, işe yaramaz. Yürür olmuş ya, bitmiş ya. Orada sen bunu İslami soru olarak şey yapıyorsun. İslami ortamın olduğu yerde İslami soru mu olur ya? Ama ne var? Peygamber Efendimiz var ya, öldüğü zaman Yahudinin birine boşluk çıkmış. Biliyor musunuz? Anladın size bir hadis. Evet. Hadi bakalım. Ya, ya kardeşim ya. Yahudiden peygamber ödüş mü aldı? Gazi Hasan olarak yoksa faiz mi ödedi ona? Biliyor musunuz? Hiç sordunuz mu? Yahudiler avantadan faiz falan filan almadan, hani kardeşimin faiz alma diyor Yahudi ama Muhammed onların şeyi değil ki, kardeşi değil ki. Değil mi? Ondan faiz alır. Hiç düşünmüyoruz mu? Peki, affedersiniz ama bizim peygamberimiz bir Yahudiden faizle borç alırken çevresindeki o Afruan'ın yaptığı Ömer'ler, Osman'lar ne halt ediyordu ya? Neydi o herifler ya? Peygamberi bir Yahudi'ye kadar düşünecek kadar adi miydi bu adamlar? Hiç düşündük mü? Ya hadis diye buna sarılacak. Bunu peygamber şey. Nerede burada Müslümanlık? İşte. Sonra daha sonra peygamber Medine'ye geliyor. Medine'nin kapısında hani filmlerde falan gördük ya. Millet tantanıyla Davud huzuruna. Değil mi? Talal Bedru aleyna. Herkes ooo iştiyata karşı. Çok güzel. Film orada var. 8 tane rivayette var. Birisi geliyor, zengin. Ya Resulallah benim köşkü iyi, seni ben ağırlayayım diyor. Öteki geliyor, benim ev bahçeli diyor, seni ben ağırlayayım. Birisi benim evim diyor, çok odası var, seni ben ağırlayayım diyor. Öyle mi? 8 tane var. Peygamber bunlara ne diyor? Devesine bırak inisiyatifi değil mi? Yahu düşünün. Akabe biatlarında görüşmüşler, konuştular. Sen gel bize devlet başkanı ol demişler. Peygamberimizi hicret ettirmişler. Peygamberimiz hicret ettirmiş. Peygamberimiz Mekke'den kaçmadı. Hicret kaçmak demek değil. Hicret etti. Daha iyi şartlarda hizmet vermek için oraya geldi. Bekleniyordu. Bu filmde de görüyorsunuz değil mi? Bekleniyordu. O bekleme anında herkes iştiyalı peygamberi beklediler. Devlet başkanı yapacaklar. Birincisi, madem ki bekliyorlar, madem ki davet ettiler, devlet başkanı da yapacaklar, o gelmezden evvel onun ailesinin, çorunun, çocuğunun, arkadaşın barınacağı yeri ayarlarlar mı, ayarlamazlar mı? Ayarlarlar. Birisini geçtik. İkincisi, geldiler ama akıllı, bilgeli, devlet başkanı yapılacak bir adam, ooo işi deneye bırakmış bir manyak. Tabii, tabii ya Allah açık konuşun. Onların demediğini, onlar arkadan işte bu lakabı bize peygamber yapıştırmak için şey yapıyorlar. Kardeşim, tamam mı? O bir mevzu. Buna kim itibar eder ya? Kim itibar eder? Ona saygı duyarlar mı? Onu peygamber, devlet başkanı gibi şey yaparlar mı? Ona itibar ederler mi? Niye etmezler. Hocam, hep öyle çobandı, Muhammed'in okuma yazması yoktu. Hep öyle öğrendik. Evet, tamam da. Hep yalan. Bak şimdi okuma yazması yoktu diyorum. Kur'an'ın ilk emri ne? Bıçağı değil mi? Oku diye çevirdik onu. Değil mi? Evet. Peygamberimiz kaç sene peygamberlik yaptı? 23. Peygamber Kur'an indiği zaman da okuma yazma bilmiyordu. Allah da oku dedi. Sen oku, sen oku, ben okumayacağım diyebilir mi? Ya da o ayetin içerisinde herkes okusun, sen okuma diye bir şey var mı? Yok. Peki, 23 sene peygamberlik yaptı, öyle mi? Okuma yazma öğrenmedi. Yani peygamberimiz 23 senede 24 harfi öğrenemeyecek kadar geri zekalı biri miydi? İstemez. Niye açık konuşmuyoruz ki? Niye açık düşünmüyoruz ki? Yani öleceğiz derken peygamberimize hep söylediler, biz de hepsine amin dedik ya. Onun için işin şeyine bakalım. Peygamberimizi Kur'an'dan öğrenir. Peygamberimiz ve mafulte tedri mel kitap ve lel iman. Bir iman bilmez. Duada ve öğledeke duallen. Sen hakkının dışında biriydin diyor. Ha, o kitaplarımızda bunları şey yaptık. Peygamberimiz okur yazardı da. Bunu ben tarih kitaplarıyla da belgeledim. Bakın Buhari'de var. Orada kendi yazısı var. Ama adam diyor ki nakledenler ben yazısı vardı ama diyor, iyi yazmıyordu diyor. Yani hani hepimizin ellası birbirimizden farklı olur ya. Onunki güzel değil. Tamam. Kusur değil ki o. Ama okun. Neden? Bir de Peygamber Efendimiz yedi emindi. Noterdi. Bak, yedi emin. Halk hani o hicrette başkalarından sonra gitti. Niye sonra gittiydi? Kendisindeki emanetleri yerine teslim edebilmek için. Onların kayıtlarını tutmasaydı, kimin ne malı var, ne parası var, yetimlerin neyi var, ne yok, ne bilecekti ki? Ayrıca Peygamberimiz bu kervanların muhasebesini tutardı, değil mi? Kervan muhasebesi kardeşim yani. Yani basit, yani bir bakkal muhasebesi değil yani. Kervan. Yani bugün şöyle düşünün, 20 tane, 30 tane tırın getirdiği, götürdüğü malın muhasebesini tutan bir adam. Ha, mali müşavir buyurduğu gibi. Ha. Onun için peygamberimiz Kur'an'dan öğrenir. Böyle havada uçan, karada kaçan bir peygamber dediğin zaman çocuktan bir yaşa kadar inanıyor. Bir yaştan sonra da gidiyor bir papazın kuyruğuna yapışıyor. Haberiniz olsun. Başka soru kaldı mı liste dediğimiz? Hocam hile sayılmazsa ben sorumun cevabını aldım ama onu bir değiştirebilir miyiz? Şöyle Ali İmran 130. ayette şöyle bir çeviri var. Kat kat artırılmış faiz ya da ribayı yemeyin diyor. Bu kat kat artırılmıştan kasıt şu mudur? Bugün piyasa şartlarında %7 faiz bankalar nezdinde, devlet nezdinde kabul ediliyor. Ama siz bunu %20, %25 isterseniz birine borç verirken, yani buna tefecilik diyoruz bugün. Burada kastedilen şey bu mudur? Yani daha kat kat artırılmamış faiz normal midir? Hayır. Burada mefhum muhalefete gidemeyeceğiz. Çünkü o kat kat şey yaparak oradaki toplumun kınanışı. Ama şeyde esas riba ayetlerine girdiğimiz zaman Bakara suresindeki riba ayetlerine direkt olarak mutlak ribadır. O da şey diyor hocam. Edafa bu da. Tamam anladım. Onu kat kat onu ikilemiş, üçlemiş. Şimdi o Arap şeyinde şöyle bir olay var. Ticari olarak faiz yok. Yani ben riba yazısında öyle kimse ben ticaret yapacağım diye şimdi bankadan alındığı gibi veya tuvalden velden alındığı bir şey değil. O günkü şartlarda alınan borçlar, faizli borçlar genellikle geçim kaynaklı. O günde o zalimler, o günkü şeyler kendi kurallarına göre öyle kat kat adamı, hatta şöyle bir şey var. Normal bir hür adam o günkü şartlarda borç alıyor, ödeyemiyor. İkinci borç, üçüncü borç falan filan derken borçtan kurtulmanın çaresini nasıl buluyordu biliyor musun? Ben senin kölen oluyorum diyordu. Yani bundan sonra benim özgür bir hayatım olmasın. İş güç düşünmeyeyim. Artık bundan sonra senin malın olayım. Senin verdiğinle yaşayayım diye kendisini köleleştiriyordu. Arabistan'daki köleliğin kaynaklarından bir tanesi de bu sistem. Onun için bizim riba yazımızın başlığı kişileri köleleştiren, ülkeleri sömürgeleştiren riba. Buradan köyeyiz şu anda. Tamam işte. Yani şimdi hep işte geleceğimiz bir yerde de hani şey yapılıyor, çalışıyor. Onun için orada mefhum muhalifine gidemeyeceğiz. Çünkü esas ribanın haram edildiği ayette yani muzaafa, yani bugünkü bileşik faiz dediğimiz şey değil, mutlak faiz. O günkü Arap şeylerin uygulamaları. Başka soru var mı? Ben de şimdi dışarıdan bir soru geldi. Benim sorularımız neydi senin? 20 dakika diyelim arkadaşlar. Yok. Olur mu? Tamam ben az geçerim o zaman. Ben söyle. Yok ben demiştim insanlara çevremizde bu Kur'an'ı nasıl odaklanalım, ilgisini nasıl çeksin bu şeyler? İşte Kur'an nasıl din, İslam nasıl dikkatini çeksin? Yani insanlar duyarsız yani. Evet şimdi her şeyden evvel, şimdi bak insanlar duyarsız diyorsun. Ben kendi çevremden. Yani hepimizin ya. Şimdi hepimizde şey var. Önce biz insana, yani o insana kendisinin bir insan olduğunu öğreteceğiz. Yani inan bu. Yani boş verin dini imanı ya. Tamam mı? Önce sen bir insansın diyelim. Ben bunu bir televizyonu. Önce yani hani beşeri bir insanlaştıralım. Değil mi? Beşer insan yazımında da var bu. Önce beşeri yani kıllı ne diyeceğiz? Kösele. Derili bir yaratığı. Önce bir insana ünsiyet şey yapılan toplumsal bir varlık haline getirelim. Ondan sonra da ademleştiririz. Ademleştirmek ondan sonra. Yani bilgi, din, iman noktası mı? Ama önce daha doğrusu hayvanı, yani hayvan gibi yaşayan adamı bir insanlaştıralım. Akıl, fikir, özgür düşünebilme şeyine getirelim. Ondan sonra bu. Yani o tip adamlara işte din, iman falan da önce kendini bir fark ettirelim. Yani şu anda toplumda yani herkes insan olduğunun farkında değil. İnsan olduğunun farkında olursa kendine olan sorumluluğu, ailesine olan sorumluluğu, çoluğuna çocuğuna, şehrine, memleketine, milletine, hemşerilerine, devletine, insanlığa olan bir sorumluluğu olur. O sorumluluk sonra gelecek ama önce bir insanlığını fark ettirelim. Bunu da en güzel şekliyle psikologdan, pedagoglardan, eğitimcilerden alalım, benden değil. Yani önce bu kademi bir şey yapalım. Hayvanlıktan insanlığa. Çünkü şöyle bir şey var. Er-Rahman suresinde ben bunu değindim de Er-Rahman Allemel Kur'an Alegal insan. Allemel Kur'an. Rahman var ya o Rahman. Çok seven var ya o. Ne yaptı? Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Önce bir insan yaratalım. Tamam mı? Ondan sonra beyana gelsin. Bu aşamayı bir yapalım yani. Önce dediğim gibi yani bir adamın mesela bir Hakkı Yılmaz'ın sokaktaki bir öküzden bir farkının olduğu ortaya çıksın. Ondan sonra bilgilensin. Ondan sonra Ademli'ye doğru yürüsün. Mesela o. Önce dediğim gibi hayvanlıktan bir yani terakki, bir yükseliş sağlayalım. Onun şeyi. Öteki türlü olmaz kardeşim. Tamam mı? Yani bu şey olmaz kardeşim. O mertebedeki olmayan bir adam var. Sen ne yaparsın ki yani? Tamam mı? Yani gidin, bir haraya gidin. Ne kadar hayvan varsa din imanı öğretmen kalkın. Öğretemezsin ya. Bir şey yok yani. Onu da böyle yapacağız. Bunu sağlattıracağız. Eğiteceksin. Süleyman abi bir şey diyorsan kardeşim bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi doğrudan okuduğunuz şeyleri insanlara söylediğiniz zaman, anlattığınız zaman ön yargılarından dolayı kabul etmiyorlar ama örnek davranış sergilediğiniz zaman insanlar merak etmeye başlıyor. Bence o nokta evet. Çok önemli. Mesela benim Hakkı abinin kitaplarını önerdiğim arkadaşlarım, ateist olanlar veya işte geleneksel dini inanca sahip olan insanlar, onlara bir şeyleri söyleyemiyorsun. Hatta ben kitabı götürdüm, lan yok kalsın dedi. Neden dedim? Korkuyorsun çünkü, bir şeylerin değişmesinden korkuyorsun dedim. Evet dedi. Ama sonra sizin davranışlarınızı gördüğü zaman, yaptıklarınıza baktığı zaman kendisi merak etmeye başlıyor. Babam ne okuyor diyor. Mesela neye bakıyor diye merak ediyor. Çünkü öbür türlüsü artık gerçekten çok zor. Evet. Alıp okumuyor, okusa da bir şey anlamıyor, tamam. Çıkaramıyor. Bütün şey mesele, ya sen kimsin? Bu dünyada ne işin var ya? Nereden geldin? Niye geldin? Nereye gideceksin? İşte bunları bir sorgulayarak, yani hayvanla bir farkındalığı oluşturulması noktasını şey yapar. Gerisi yavaş yavaş gelir. Din değiştirmek kolay değil. Evet, hiç de kolay değil hocam. Şimdi küçük bir şey var. Akın kardeşim soruyor. Biz evliliğinden sonrasına yetişti. Çok kısa Adem'le Havva'nın çocukları, Havva diye anlatılan ilk insan diye tabir ettiğimiz insanların çocukların evlilikleri nasıldı? Onlar genellikle öyle bir soru soruluyor. Biz burada kalıyoruz diyor. Şimdi biz şöyle anlatayım ben size. Dinler, hani benim sohbetimizde her yörede, her şeyde hikmetleri, ilkeleri, dini umdeler farklı farklıydı. Bir, sonra biz Adem'le Havva'dan geldik diye bir olay yok. Adem ilk peygamberdir. İlk vahiyle muhatap olup ilk peygamber yapılan, topluma ilk gönderilen öğretmendir. Ondan sonra insan, hani biz bu hani Kur'an ve evrim diye bir yazımız da var bizim. tek hücreli, tek DNA'dan tekamül ede gelişe belirli bir noktaya gelir. Hayvansal boyutlarla şey yapar, kan döker, şey yapar. Vahşi bir hayvan niteliğindeyken Cenab-ı Hak artık Ademleşme sürecine başlatır. Adem'i peygamber yapar. Kan dökmenin, fesat şey yapmanın kanununun nizamını o zaman kurar. O zaman sadece bir yani insan insanlaştığı zaman Allah'ın muhatabı, din dediğimiz, hukuk dediğimiz şey geldiği zaman ne Adem vardır ne Havva vardır. Toplumda milyonlarca insan denecek insan vardır. O diye ki Adem Havva diye bir olay yok. Adem'in çocukları bir oğlan kız olduydı. O birbiriyle hani ikiz doğardı falan filan diye. Öyle bir olay yok. İnsanın dediğim gibi dinle muhatap olmazdan evvelki bir hayvanlık boyutu vardı. Şimdi affedersin koyunlar nasıldıysa, keçiler nasıldıysa bu öyle ama bir şey daha var burada. Evet Süleyman'cığım sen hayvanlar üzerindeki o hani fareler üzerindeki şeyi burada tam bilimsel olarak söyleyebilirsin. Genetik olarak genlerin birbirini çekimi. Bunu ateistlerin de çok güzel şeyleri var. Tamam mı? Bu konularla. Yani kardeşler arasındaki cinsel eğilim, cinsel çekiş falan filan noktaları. Süleyman Bey o konuyla ilgili bir şey. Onu bir daha tekrarlar mısın Süleyman? Genetik çeşitlilik konusunda. Bu hani cinsler konusundaki şeyi. Hani akraba evlerindeki bir fark. Ha, şey, ha. Farelerde yapılan çalışmada dişi fareleri, erkek farelerdeki feromonları koklayabildiğini ve o farenin kendi genetiğine yakın mı yoksa uzak mı olduğunu fark edebildiklerini göstermiş. İnsanlarda da benzer bir hadisenin insanlar fark etmeden geliştiğini söylüyorlar. Tamam. Bu şeye göre, teoriye göre ki bu da bilimsel ispatlanmış evet. Bir şey değil mi? Deneyse evet, bilimsel olmuş. Yani fıtri bir şey olmuş. Demek ki o hani insanların hayvansal boyutunda iken de şu andaki faredeki özelliklerin hepsi insan dediğimiz varlıkta da vardıysa o genetik şeyler noktasıyla kardeş kardeşle değil uzak mesafedeki şeylerle çiftleşme noktasıyla üremekteymişler. Oldu mu Süleyman'cığım? Evet. Bilimsel noktası da bak bilimden geldi. Doktor beyefendi o konuyla bize ben de burada öğrendim. Şimdi onu ben de burada öğrenmiş oldum o noktayı. Gayet isabetli, gayeti. Bu da böyle olmuş olabilir. Bir de Akın Bey ifade ettiği konu Kur'an'da o şekilde geçmiyor zaten. O uydurulmuş bir şey. O Adem Havva o da. Evet, işte zaten böyle zaten Havva bu şeyler tamam. Dolaştığı için hocam toplumda tamam. Tabii, tabii. Hep insanlar var mı başka sorun? Şimdi zaten başka, Havva diye bir sorusu yok Kur'an'da. Yani. Yok, orada kaldı mı soru hiç? Son bir tane diyelim. Sizi uğurlayalım çünkü dur mesela olmasın. Ha, bir de müminlerin kardeşliği. Evet, müminler kardeştir. Mümin müminle dövüşemez. Mümin müminle sövüşemez. Mümin mümini eleştirir. Mümin mümini hani gerekirse azarlar, tapt edilmiş şeylerle ama kardeştir öldüremez, dövüşemez diyelim. Hani dövüşme de basit şey yani. Şimdi, dünya Allah'ın mülküdür. Müminler de kardeştir. Cenab-ı Hak Kur'an'da İki toplum birbiriyle kavga ettiği, savaştıkları zaman, birbirine savaştırıldıkları zaman hemen üçüncü bir toplum girsin, onların arasını bulsun. Ve arkadan müminler kardeştirler. Müminler kardeştir derken, hani kardeş birbirini sever sayar ya, öyle değil. Mülk Allah'ın dedik ya. Şimdi şu tabakta bisküvit var değil mi? Hepimiz bir babanın çocuğuyuz, hepimiz kardeşiz. Babamızın kazancı buraya geldik orada. Siz ne kadar yersiniz? İstediğin kadar yersin. Sen üç tane yedin. Ben iki tane yedim. Şimdi ben babamın o tabaktaki yiyeceği için size, kardeşime niye üç tane yedin? İki yemeliydin diyebilir miyim? Diyemem değil mi? Öteki kardeşimize ben yemedim siz niye yemedin diyebilir mi? Diyemem. Babanın çünkü o. Mülk de Allah'ındır. Onun için dünyadaki hiçbir şey için mal, mülk, şu, bu, çıkar işi kimse kimseyi öldüremez. Onun amacı da budur. Müminler kardeştir. Mülk Allah'ındır, müminler de kardeştir. Onun için şu anda herkes ve Cenab-ı Hak herkese yetecek kadar da rızık vermiş. Tek ne var? İnsanlar biriktiriyor. Ama hayvanların hiçbirisi biriktirmiyor. Evet. Biriktirdiği içinde huzursuzluk doğuyor. Cenab-ı Hak da tekasür diyor biriktirmeye. Tekasür yarışı da, biriktirme yarışı da dünyayı cehenneme çeviriyor. Onun için kardeşi olacak olursa hiç kimse bunu babasının olduğundan dolayı kenara vurup biriktirmeye gitmez. Kavgaya da gerek olmaz. Hiçbir yerde lüzum olmaz. Hakkı abi son bir soru alalım. Siz konuyu kapattınız ama. İbrahim kıssasına değil de farklı bir yorum getirdiniz. Güzel bir yorum getirdiniz. Peki koyunun inme meselesini nasıl yorumluyorsunuz? Böyle bir olay yok. O nedir normalde? İnme diye bir şey yok. Şimdi orada Cenab-ı Hak ve fedeynâhu bizifkın asîm der. Biz onu İbrahim peygamberi o hani mağdur ettiği evladından sonra ona bir bedel ödedik der. İbrahim'i mutlu edik der. Arkasında da İshak'ı verdik der. Koyun falan et. Yok ya, o da zibih sözcüğü. Ya, zibih. O kendi koyun moyun hikaye ya. Onlar. O bir zibhin azim der. Biz onun karşılığında daha büyük verdik. Daha büyük. O hani İsmail'in öyle diyeyim mağdur olacağını düşünüyordu ya. Arkadan biz ona bir de İshak verdik diyor. Onu daha mutlu ettik diyor Cenab-ı Hak. Bakıştırıp koç veriyorlar. Abi çok teşekkür ederiz. O olay o. Tamam mı? Onun ayrıntıları bizim kebinde var. Gitmek istemiyorsanız ne oluyor? Yok ama sonra mevzu olacak. Uçak. Havaalanına yetişmemiz lazım. Evet. Birine teşekkür ederim. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hakkı abi çok rahatsızdı. Gerçekten ilaçlarla durdu ve bizimle konuşmak için. Ya estağfurullah. Bak öğlenki uçakla gidebilirlerdi. Sırf bizim için kaldı. Sırf bizimle konuşacak. Allah razı olsun. Bizimle programı şimdi bak şey yapayım. İnşallah Eylül ayında televizyonda bir 100. program yapılacak. 100. program toplu. Böyle grup halinde. Buradan kontenjan isteyin. Bak ben söyleyeyim. Ben bu hazırlayayım. Ben buradaki gibi konu şey yapın. Orada canlı olarak televizyonda hepimiz saat 10'da başlar. 1'e 2, 3 neyse. Saati de sınırsız verecekler. Hakkı abi özel bir şey oldu. Hani hazırlıklı olalım inşallah o zaman. Hep beraber misafir oluruz. Eylül ayında çekilebiliriz arkadaşlar. Performans yapacak insanlar. Evet abi. Abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Burada daha önceden Hakkı abi bana bazı kitaplarından yollamıştı. Hediye etmek amacıyla. Bir dernek var İzmir'de. Burada bazı kitaplar var. Siz kardeşlerimiz ilk defa görüyoruz. İsterseniz size ikisinden de birer tane verelim. Dönüşerek okuyun. İnşallah görüşürüz. Selamet versin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun.